1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 14 december. De natuur moet eigen rechten krijgen, met voogden die voor die rechten opkomen. Dat staat in een manifest aan de Tweede Kamer. En jongeren zijn vaker betrokken bij online criminaliteit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Jongeren zijn de laatste jaren vaker betrokken bij fraude en cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken over cybercrime iemand betrokken van 21 jaar of jonger. Dat was in 2018 nog zo'n 33%. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om alle soorten cybercrime, van het platleggen van computersystemen tot fraude. Het plegen van fraude komt het meest voor, bijvoorbeeld door zich als iemand anders voor te doen op WhatsApp of door valse marktplaatsadvertenties te plaatsen. Er staan steeds minder kantoren, winkels en woningen leeg, meldt het CBS. Vergeleken met vorig jaar is het aantal leegstaande panden met 10.000 verminderd. Dit jaar werden 219.000 panden niet gebruikt, tegenover 230.000 het jaar ervoor. Kantoren stonden het vaakst leeg, maar ook dat aantal neemt nu af. In de gemeente Appingedam staan relatief gezien de meeste huizen leeg, 8%. En in Doetinchem is de leegstand van kantoren het hoogst met 28%. De Nederlandse medicijnfabrikant InnoGenerics is failliet. Het ministerie van Volksgezondheid bekeek nog of het zinvol was om opnieuw te investeren, maar dat bleek niet het geval. Het Leidse bedrijf maakte veel soorten medicijnen voor onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Op korte termijn is er nog genoeg voorraad, maar minister Kuipers waarschuwt voor een mogelijk tekort in de toekomst. In dat geval moeten medicijnen uit het buitenland worden gehaald. De afgezette president van Peru, Pedro Castillo, blijft langer vastzitten. Het beroep dat hij had aangetekend tegen zijn arrestatie is door het Hoge Rechtshof verworpen. Aanklagers zullen later deze week een celstraf van maximaal 3 jaar eisen wegens rebellie. Castillo werd vorige week opgepakt. Hij probeerde het Peruaanse parlement te ontbinden om een afzettingsprocedure te voorkomen. Maar het parlement zette hem af en stelde vicepresident Boluarte aan als zijn opvolger. Televisiemaker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter stierf hij op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. De Rotterdammer begon als zanger en presentator bij Radio Veronica. Later werd hij bekend als presentator van TV Monument en wordt vervolgd. Han Pekel was 75 jaar. De eerste finalist van het WK voetbal in Qatar is Argentinië. De ploeg versloeg in de eerste halve finale Kroatië met 3-0... Messi benutte een penalty en daarna scoorde Alvarez nog 2 keer. Argentinië speelt zondag tegen de winnaar van de tweede halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Die halve finale begint vanavond om 8 uur. Het weer onder de bewolking. In het zuiden van het land is het -2 tot -4. In het noorden is het helder en vriest het 5 tot 10 graden. De komende uren breiden de opklaringen zich uit. Het wordt dan ook een koude ochtend. In een groot deel van het land wordt het wel zonnig, met een middagtemperatuur rond het vriespunt. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse natuur moet eigen rechten krijgen. Een manifest erover is gisteren aan de Tweede Kamer overhandigd. Jessica den Outer is milieujurist en een van de opstellers van het manifest. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat, dat de natuur zelf eigen rechten krijgt? Ja, een heel goede vraag, want dat is eigenlijk iets wat wij helemaal niet kennen, in ieder geval in Nederland niet. Maar het betekent eigenlijk net zoals dat wij zeggen dat mensen bepaalde rechten hebben, moet de natuur ook rechten krijgen. En dan specifiek rechten om bijvoorbeeld te bestaan, te floreren, ecologische processen in stand te houden. En op dit moment wordt de natuur in ons systeem gezien als het ding zonder rechten. Dus wat ons betreft is het een heel logische stap om ook te zeggen de natuur heeft rechten nodig. Ja, en de natuur kan natuurlijk niet voor zichzelf opkomen in dat opzicht. En dan bepleit u voogden. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde systeem wat we nu hebben voor bijvoorbeeld minderjarige kinderen. We stellen voogden aan die de belangen en de interesses van de kinderen vertegenwoordigen voor de rechter. He, want ondanks het feit dat kinderen wellicht niet zelf heel goed kunnen uitspreken wat zij nodig hebben, betekent het niet dat zij geen recht hebben en dat die niet vertegenwoordigd moeten worden. Nou, datzelfde systeem passen we dan eigenlijk toe op bijvoorbeeld rivieren, bergen en bossen. Dat gebeurt ook al elders in de wereld. En die voogden staan enkel en alleen op voor de belangen van de natuur. Dus hè, dat kan betekenen dat zij in processen bijvoorbeeld meegenomen worden. Laten we even lozingsvergunningen nemen. Dan kunnen ze vanaf het eerste moment opstaan voor de belangen van de rivier. Of anderzijds kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ze voor de rechter kunnen verschijnen en kunnen pleiten voor de rechten van de natuur. Bijvoorbeeld in Florida staan burgers nu voor de rechter om te pleiten voor rechten van water. Dus dat is heel fascinerend, vind ik zelf altijd. Ja, pas geleden hadden we in de uitzending ook een pleidooi om de Noordzee een rechtspersoon te maken. Dat is dan ongeveer hetzelfde. Ja, klopt. Er zijn in Nederland meerdere initiatieven, waaronder de Noordzee inderdaad. Maar ook voor de Waddenzee, Amedes Weert en de Maas lopen er nu allerlei initiatieven. U heeft in het manifest ook 6 concrete punten opgenomen. Wat staat er nog meer in aan concrete punten? Ja, er staan 6 concrete punten inderdaad. En daarbij beginnen we met constateren dat de huidige milieuwetgeving niet toereikend genoeg is om de natuur te beschermen. Dat is ook vastgesteld door de Verenigde Naties. Daarna zeggen wij, wat wij denken is dat de inbreng en de stem van de natuur in het huidige besluitvormingssysteem niet voldoende is en dat dat een tekortkoming is. We moeten leren luisteren naar de natuur. Nou, met die rechten voor de natuur kunnen we dan een stem vastleggen in onze maatschappij, via voogden, zoals we het zojuist over hadden. En dan zeggen we, zien eigenlijk over de hele wereld dat de natuur dus rechten of rechtspersoonlijkheid toegekend krijgt. Denk maar aan een Ecuador, waar moeder aarde recht heeft in de grondwet. Of in Nieuw-Zeeland, waar een berg, een bos en een rivier rechtspersoonlijkheid heeft. Dus het kan, het gebeurt over de hele wereld. Dus we roepen aandacht op voor al die Nederlandse initiatieven. En dan vragen we de Nederlandse politiek om rechten voor de natuur in onze context te onderzoeken en op een manier vast te leggen dat bij ons past in de wet. Ja. En het mooie is dat het kan, want we hebben bijvoorbeeld in Spanje onlangs rechtspersoonlijkheid voor een zoutwatermeer erkend. Dus ook in West-Europa kan het. Nou komen natuurorganisaties natuurlijk ook al jaren en jaren op voor de natuur. Wat maakt dat dit in uw ogen een nog wat beter instrument is? Ja, nou inderdaad. Maar wat ons betreft, met recht voor de natuur, wat we zien in de praktijk, is dat het een middel is om die belangen nog beter mee te nemen. Helaas zien we veel te vaak dat die natuurorganisaties niet voldoende meegenomen worden. In de praktijk, met bijvoorbeeld een lozingsvergunning, winnen economische en maatschappelijke belangen toch vaak van de ecologische. En ja, als we kijken naar bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, waar die voogden goed worden meegenomen in processen over bijvoorbeeld de Whangwani-rivier. Of in Ecuador, waar zelfs burgers kunnen opstaan voor de natuur, zien we dat dat eigenlijk een heel andere relatie met de natuur bewerkstelligt. Hè? Want iedereen's belang wordt daarbij meegenomen. Iedereen kan opstaan voor de belang voor de natuur. Dus wij zeggen, zoiets zouden we ook in Nederland moeten hebben. Ja, eigenlijk is het zo dat de natuur daarmee een partij aan tafel wordt. Dat is wat de bedoeling is. Hartelijk dank, Jessica den Outer, milieujurist. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Aan tafel bij Nieuwsuur gingen SP-leider Lilian Marijnissen en Jan Paternotte van D66 met elkaar in debat over migratie. Loopt Nederland tegen de grenzen aan van het aantal migranten dat het land aan kan? Marijnissen vond van wel. Absoluut. In 2004 was er eens een staatssecretaris van Sociale Zaken en zijn naam was Mark Rutte. En hij voorspelde dat er in 2030 44.000 arbeidsmigranten pak een beetje in Nederland zouden zijn. Nou ja, we weten het, zijn er nu zeker 800.000. En omdat er op dit moment geen enkele vorm van regulering is, is er ook geen enkele grip. Paternotte denkt niet dat de grip op het aantal migranten het probleem is, maar de voorbereiding op de komst van migranten. Het is wel zo dat we zien dat we een beetje van crisis naar crisis soms hobbelen. Dus daarom vind ik grip op migratie ook een goede term. Je moet ervoor zorgen dat je beter bent voorbereid. Want migratie hoort erbij, zullen we ook nodig hebben. En vluchtelingen, daarvan vinden wij dat we die ook welkom moeten kunnen heten. Ja, dan moeten we wel zorgen dat ze niet buiten hoeven slapen. En ook bij arbeidsmigratie zullen we een aantal dingen echt beter moeten regelen om te zorgen dat ons land dat ook goed aan kan en dat je goed voor mensen kunt zorgen die hier naartoe komen. Oorlogsjournalist Rudy Franks was in Kunststof om te vertellen over zijn ervaringen in Oekraïne. Hij is een paar keer naar het front gereisd om verslag te doen van de oorlog. En tijdens zijn werk daar kreeg hij vaak de vraag of de Derde Wereldoorlog was begonnen. Zijn antwoord, ja. Alleen is het de illusie die mensen hebben dat een oorlog moet lijken op de vorige. En de Derde Wereldoorlog is niet de tanks die door Frankrijk donderen van de nazi's, hè, of door Oekraïne, is niet de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen. Het is al die dingen samen. Hoe komt en nog veel meer. Het Westen krijgt vaak kritiek op het niet leveren van krachtige wapens aan Oekraïne om tegen Rusland te vechten. Franks over de reden om dat niet gelijk te doen. Eerst stuur je javelins, hè, de antitankwapens, om de tanks bij Kiev weg te blazen. Vervolgens ga je met lange afstand artillerie, waar men mee nu Gerson bevrijd heeft en Izium. En wat is de volgende stap? Luchtafweergeschut, hè, gaat men nu doen om de energiecentrales te beschermen. Maar men gaat niet voluit, omdat men vreest dat die escalatie, en dat is de escalatieladder, hè, dat je in ene keer in een soort van echt mondiaal conflict type Wereldoorlog 2, waarbij met militaire wapens de NAVO tegen Rusland gaat vechten. In Boog ging het over een mogelijke doorbraak in schone en onuitputtelijke energiebronnen. Het is onderzoekers uit een laboratorium in Californië voor het eerst gelukt om een kernfusie-experiment uit te voeren waarbij netto energiewinst is geboekt. En daar streven wetenschappers al jaren naar. Natuurkundige en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère legt uit waarom. Kernfusie is eigenlijk een beetje ontstaan in dezelfde periode als we kernsplitsing hebben bedacht. Het is atoomenergie. Maar het is de heilige graal omdat het veel minder radioactief afval oplevert dan kernsplitsing. Mm-hmm. En iedereen zou het eigenlijk kunnen doen. En dan heb je onbeperkt energie. Mm-hmm. Het is het idee van dezelfde energie zoals de zon zijn energie maakt. Mm-hmm. Dus het idee is eigenlijk een ster in een doosje of in een laboratorium. Nou ja, stel je voor dat ieder continent zijn eigen ster in een laboratorium heeft. Dan heb je dus bijna onbeperkt energie. Dus dat is waarom iedereen het nastreeft. Het is veel schoner en minder gevaarlijk dan de kernenergie zoals we die nu kennen. Ondanks deze stap zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat we het praktisch kunnen gebruiken. Dat is altijd een beetje de grap van kernfusie. Van ja, het is altijd de toekomst van over 30 jaar. Mm-hmm. En dat zal het altijd blijven. Mm-hmm. Dus stap die ze nu gezet hebben is echt een grote stap. Dit hebben we nog niet eerder gezien. We hebben nog niet eerder gezien dat er meer energie werd opgewekt dan er werd gebruikt. Om dat op te wekken. Om het precies op te wekken, want dat kost heel veel energie. Dat is die berg eigenlijk, die berg, waar jij het net over had. Maar dat betekent niet dat we er bijna zijn. Om dit op te schalen en commercieel rendabel te maken, dat is echt nog wel behoorlijk wat werk. En dat was gisteravond op Radio en TV. It's drenched in heat. It's Good Enough van Dodgy. Nou, wat een verrassing. We zetten de verwarming vaker aan. Ja, je kijkt ervan op, hè, met dit weer. Maar het AD heeft dan nog wel wat harde cijfers van de gasunie. Hoe vaak zetten we dan de verwarming aan en wat betekent dat voor ons gasverbruik? Sinds begin december is het gasverbruik met een derde gestegen. Er wordt nu dus ook gas gebruikt uit de zorgvuldig aangelegde voorraden. In oktober zaten die voorraden voor 93% vol. Daar is nu 10% uit. Allemaal geen probleem, als we tenminste geen extreme winter krijgen, zegt de gasunie tegen het AD. Naast dat er gas wordt gehaald uit de opslag, wordt er ook nog altijd gas gewonnen uit kleine velden. Er komt gas uit Noorwegen. En er zijn schepen die vloeibaar LNG-gas brengen. Werkgevers zouden geen flinke loonsverhogingen moeten geven aan het personeel, vindt werkgeversvereniging AWVN volgens het FD. Vakbonden willen graag dat de lonen stijgen, omdat bedrijven veel winst zouden maken. Maar volgens de AWVN is dat vooral iets van begin dit jaar. Die hoge winsten zijn aan het verpieteren. Wel is er volgens de werkgeversorganisatie ruimte om personeel een eenmalige beloning of compensatie te geven. En in de Telegraaf zegt diezelfde AWVN dat werkgevers graag zouden zien dat mensen meer gaan werken, want dan ga je er automatisch ook in loon op vooruit. Toch, school voor kind uit asielopvang kopt het Parool vanmorgen. Vanaf volgend jaar krijgen deze kinderen uit Amsterdam tussen de 5 en 11 jaar les. Het is verplicht, maar door de forse instroom en het tekort aan leraren lukt het lang niet altijd. Amsterdam komt nu met een tussenvoorziening, zoals de gemeente dat noemt. De kinderen uit de asielopvang krijgen basisvakken als Nederlands, rekenen en spelling. En er is aandacht voor het mentale welzijn en extra ruimte voor spelen, beweging en sport. Ook in Den Haag gaat dit gebeuren, weet Trouw dan weer. In die stad staan 260 kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten op de wachtlijst voor basisonderwijs. En blij dat ik grijs de kop op de voorpagina van de Telegraaf. Nee, ter land, ter zee en de lucht is niet terug. Dit gaat natuurlijk vanwege het schaatsen die nu echt van start is gegaan. De krant heeft een foto van twee jonge schaatsers die moeite hebben om op de been te blijven. Nou, je kan beter zeggen, ze liggen eigenlijk al lang uit op de ijsvloer van de Doornse IJsclub. Hey, daar was onze verslaggever gisteren ook, volgens mij. Dus er zijn meer journalisten geweest. En de Telegraaf constateert, had je een prachtige pirouette in gedachten, blijkt dat ijs toch verrekte glad te zijn. Dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Uitzondering is de A29 richting Rotterdam. Daar staat voor de Haringvlietbrug 2 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de N59 vanuit Zierikzee voor knooppunt Hellegatsplein. En daar is het oponthoud een kwartier. Het is 6:45. Argentinië was een maatje te groot voor Kroatië in de halve finales van het WK. 3-0 werd het. Een grote man bij de Argentijnen was natuurlijk Lionel Messi. Zondag krijgt hij de kans om zijn grote missie te voltooien, een WK-titel pakken. Messi stond weer op als de leider van de Argentijnen en voetbalde zich ook nog eens in de geschiedenisboeken. Eén wedstrijd, drie records. Messi speelt 25 WK-wedstrijden en evenaart daarmee het record van Lothar Matthäus. Bovendien scoort hij zijn 11e WK-goal voor Argentinië en daarmee troeft hij Batistuta af. Gol nuestro, gol de Argentina, Lionel, Andrés, Messi, gol! En dan nog eens een assist waarmee hij op 8 in totaal komt voor de nationale ploeg en dat is evenveel als Maradona. Voor deze journalisten die elkaar in de mixzone in de armen vallen en elkaar met de overwinning feliciteren, is het glashelder. She's an incredible man. Oh, we are very proud of him. We are in love with him. Lionel Messi is de allerbeste. We are very grateful with him because he's 35 years and he run all the time. So it's coming into the history. This World Cup for the Messi is the best. We hebben hem nog nooit zo ontzettend goed op een WK gezien, zegt Rodrigo Nassif. Hij is journalist voor San Juan Deportes. The last tournament he played so. Now it's the best time of Messi. En we zien bovendien een andere Messi dan 4 jaar geleden op het laatste WK in Rusland. Hij toont zich meer en meer een leider, zegt deze journalist van Roja. Yes, because now he's more tough. more tough. Yes, he's more tougher with all the partners and everybody play for him. Iedereen vecht voor Messi, de enige leider van Argentinië. De Paul, everybody play for him. In Europa was er ook kritiek. On-Messiaans werd het genoemd. Zijn gedrag in de wedstrijd tegen Oranje. Wout Weghorst staat te wachten op Messi en wil hem een hand geven. Die wordt geweigerd en even later scheldt Messi de Nederlander uit tijdens een interview. Come here, wow, wow. Tranquilo, Leo. Maar in zijn geboorteland oogst deze Messi, die de randjes opzoekt, juist heel veel lof. He didn't spoke like now, but he was always a leader, a positive leader. Eerder was hij die briljante voetballer die buiten het veld wat op de vlakte bleef. Nu toont hij de wereld dat hij ook een ruw randje heeft. He grew up. Hij is een man geworden. It's incredible. The Messi in World Cup in Qatar is incredible. Volgens de fans is het ook niet zo gek dat we een beetje een andere Messi zien dan tijdens de eerdere WK's. Het is zijn laatste, dat weet hij. En daar komt gewoon meer emotie bij kijken. Yes, he's emotional now and I think he knows it's the last one. It's his last chance and he wants to win. I mean, he shows this because he runs until the last minute and he is not so young, right? But he's with all his senses and we hope that he wins. And I think that we should follow him. Hoe dan ook is deze versie van Messi hard op weg om zijn allergrootste doel te verwezenlijken. Yes, he dreamed with the final his whole life. So I think that he will be a very happy man. People Argentine, the journalists Argentine, I waiting for the Messi win the World Cup. If Messi win, the people is happy in Argentina. Een verslag van Eline de Zeel. Van de bijna 10 maanden die de oorlog in Oekraïne nu duurt, was de regio boven Kiev 1 maand bezet. Onlangs stelde de Verenigde Naties vast dat Russische militairen alleen al daar ruim 400 mensen vermoorden en zich ook schuldig maakten aan seksueel geweld. De slachtoffers van verkrachting worstelen met een diep trauma, hoorde verslaggever Wessel de Jong die in het gebied was. Als je door het dorpje Berestyanka, vlak boven Kiev, loopt, staat er op verschillende van die typische metalen schuttingen het woordje Stariki geschilderd. Met een paar halen van een haastige kwast. Het is een overblijfsel uit de tijd dat het dorp bezet was door de Russen. Stariki betekent ouderen. De letters waren vooral bedoeld om duidelijk te maken dat hier niks te verkrachten valt. Bedoeld dus om de Russen te misleiden. Grote kans namelijk dat er achter die schutting ook jonge vrouwen wonen. Precies waar de soldaten naar zochten. Maar als het zo uitkwam, pakten ze ook oudere vrouwen. Здрасте. Kom verder, zegt Vika, als ze het hek heeft opengedaan, waar niks op staat. Victoria is in de 40. Ze werd begin maart, tijdens de bezetting dus, door een groepje soldaten van huis gehaald. Ik vroeg de commandant van het groepje, hoe heet je? Maakt niet uit, antwoordde hij. Hij zei, mijn mannen hebben gedronken. Die willen zich een beetje vermaken. Toen wist ik wat er met me ging gebeuren. Samen gingen ze nog een vrouw halen. Maar een man deed open bij het volgende huis. Soldaat Alexei zei, geef je vrouw, dan gebeurt er niks met je. Er ontstaat dan ruzie. En die man duwde de soldaat weg en wilde de deur dicht doen. Hij werd toen in zijn hoofd geschoten. Hij valt en ik begin dan te trillen. Mamaatje, dacht ik. Aan soldaat Daniel vraag ik dan, hoe oud ben je? Hij zegt 19. Heb je dan geen vriendin? Jawel, maar daar heb ik geen seks mee. Ik zeg, maar ik heb een zoon van jouw leeftijd. Angst is het grootste probleem van Victoria. Ze is bang dat alles weer opnieuw kan beginnen. Ze krijgt hulp van een Oekraïense organisatie. Irina Andreeva is van de Andrew Foundation, die met 23 vrouwen werkt. Alleen in de omgeving van Kiev. Bijvoorbeeld Херсонская область, которая была в оккупации намного дольше, чем Киевская область. De provincie Gerson bijvoorbeeld is veel langer bezet geweest dan de provincie Kiev. Als de Russische militairen in deze provincie in zo'n korte tijd zoveel kwaad konden doen, dan is het moeilijk voor te stellen wat daar is gebeurd. Знаете, что тогда там, знаете, это даже тяжело представить. Андреева durft zelfs nog geen schatting te maken van het totaal aantal verkrachtingsslachtoffers in Oekraïne. Знаете, она с одной стороны очень хорошо держится. Victoria houdt zich goed, ondanks de verschrikkingen die ze heeft meegemaakt, vertelt de hulpverlener. Ze kan verder leven, ze gaat door. De psychologische hulp houdt haar op de been, maar ze is wel werkloos en krijgt geen financiële steun. Ze leeft van haar voorraden en de kippen. Да, потом полиция приезжала, полиция приезжала, прокуратура приезжала, я все рассказывала. Victoria heeft haar hele verhaal verteld aan de politie en het Openbaar Ministerie. Ze liet haar foto's zien van soldaten, maar ze herkende ze niet. Ja, верю, что будет. Ja, ze hoopt op gerechtigheid. Пускай не тех найдут, других найдут. Они тоже много зла сделали. Als ze mijn verkrachter niet vinden, zullen ze toch wel anderen pakken die veel kwaad hebben gedaan. Vrouwen, mannen, kinderen, alles hebben ze verkracht. Dit zijn geen mensen. Насиловали детей, и женщин, и мужчин. Это просто не люди. Een verslag van Wessel de Jong. Het is 6:55. Op 3 november kregen sommige luisteraars de indruk dat ik een hekel heb aan kerstliedjes, omdat ik mijn vingers in mijn oren stopte bij Mariah Carey's All I Want for Christmas. Ja, Wouter, dat moest jij even bijzeggen toen, hè? Ja. Maar niks is minder waar. Alleen 3 november al veel te vroeg. En dat nummer is wat mij betreft ook wel een beetje doodgedraaid, hoor. Nee, dan Velofsky. Mooi is, ze zingt over heimwee naar kerstmissen van vroeger. En voor mij is dit inmiddels heimwee. Nummer uit 81. Every year lasted too long, with Easter bunnies, birthday cards and seaside outings in the summer, only to break the long gap of time that stretched between the one and the other. Christmas in the 60s was fine, with candles, goodies, presents and wine. Peace on earth was real, it seemed, and love a word as yet not obscene. Santa's for a penny, urging to celebrate. Here comes another Christmas. Christmas was a jolly old time, with Billy Smarts and Auld Lang Syne. Peace on earth was real, it seemed, yet not obscene. Stanislavski met Christmas Was a Friend of Mine. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een groeiend deel van de online criminaliteit zijn jongeren betrokken. Was dat in 2018 nog bij een derde van de zaken? Vorig jaar speelde dat bij de helft dat er iemand jonger dan 21 een rol had. Blijkt uit cijfers die door de NOS zijn opgevraagd. Het gaat om allerlei vormen van online criminaliteit. Van het platleggen van computersystemen tot fraude. De A12 bij Zoetermeer moet tijdelijk dicht vanwege het herstel van de Nelson Mandela-brug. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren en wanneer de weg dicht moet, zegt het stadsbestuur. De brug voor fietsers en voetgangers ging onlangs dicht nadat er scheurtjes in de ondersteunende constructie werden gevonden. Vanwege het faillissement van de grote Nederlandse medicijnfabriek InnoGenerics kunnen er binnen een paar maanden tekorten aan bepaalde medicijnen ontstaan. In dat geval moet de overheid toestemming geven om geneesmiddelen uit het buitenland te halen. InnoGenerics maakte middelen tegen hart- en vaatziekten, diabetes en epilepsie. Hoewel de overheid het bedrijf steunde, bleef het slecht gaan. En de afgezette president van Peru, Castillo, blijft in de cel. Hij zit sinds vorige week vast voor rebellie, omdat hij het parlement wilde ontbinden om een afzettingsprocedure te voorkomen. Castillo had beroep aangetekend tegen zijn arrestatie. Het Hoge Rechtshof van Peru heeft dat verworpen. Het weer, het is koud. In het zuiden van het land -2 tot -4. In het noorden -5 tot lokaal -10. In een groot deel van het land wordt het wel zonnig vandaag, met een middagtemperatuur rond het vriespunt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files, maar veel vertraging leveren ze niet meer op. De A29 richting Rotterdam, daar stond even een kapotte auto stil bij de Haringvlietbrug. Daar liep de vertraging op tot een half uur, maar die loopt nu snel terug, want de weg is daar weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat file na een aanrijding bij Roelof Arendsveen, nu 6 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Vanavond in Close-up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-up. Vanavond rond 22:30 op NPO 2. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Bezoek Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Mijn ruit moet vervangen worden. Ja, mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je auto taalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En, kreeg je die e-mail te leen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. In China zijn mensen steeds meer op zichzelf teruggeworpen als ze willen weten of ze met corona zijn besmet. Testlocaties zijn er steeds minder en mensen wordt aangeraden om bij ziekte vooral thuis in isolatie te gaan. Maar ja, dan moeten ze wel eerst weten of ze inderdaad besmet zijn. Op internet zijn de zelftests helemaal uitverkocht. Correspondent Garry van Pinksteren ging de straat op in Peking om te zien of apotheken ze soms misschien nog wel konden leveren. Voor mij inderdaad twee jonge mensen. Eén jongen met een soort haaienmuts op met haaien tanden die je over je gezicht kan trekken voor de warmte. En een vrouw in een witte pluche jas. Zul ik het zo bezig maar. Ze hebben geen koorts, maar ze zeggen ja, ik gewoon voor de zekerheid om in huis te hebben. Je mag de apotheek ook niet in, maar ze verkopen iets. Dan straks kijken wat dat is. Nou, mevrouw heeft in ieder geval geen doosjes waarmee je jezelf kan testen. Zit je toch, Sanda? En wanneer die er komen, weet ze ook niet. Maar ik hoor op mijn. Maar mevrouw achter me zegt, nou, de apotheek daar verderop. Nou, dan ga ik het daar eens proberen. Kijk wat zij hebben. Nee, ook geen doosjes voor zelftesten. Nou, ibuprofen. Nee, en ook geen ibuprofen. Wel een thermometer, maar ze zegt hier verderop. Nou, dan gaan we dat eens proberen. In dit winkeltje trouwens, dus een tafel met wel bijvoorbeeld handontsmettingsmiddel erop. En thermometers, ontsmettingsdoekjes, ook maskers. Maar dus ja, geen medicijnen tegen koorts en ook geen zelftestdoosjes. Deze winkel zou het moeten hebben. Ja, daar staan ook veel mensen binnen in de rij. Lekker en bedompt met elkaar te wachten. Jo, hoe gaat het? Ja, hier voor 5 yuan, dus ongeveer 70 cent. Hier hebben ze testen. Dus vandaar dat het hier extra druk is. Pommeilen, ha. En mevrouw gaat het weg. Die vindt het toch gevaarlijk met te veel mensen op elkaar. Mensen morren een klein beetje. Ze stuurt nu mensen weg. Ze zegt, ik heb het ook niet meer, maar ik weet niet precies wat ze nou niet meer heeft. Can I speak English? Yes. Now the list of amount is still on the way. So they cannot sell. They cannot sell any of the medicines about COVID-19 and any about fever. De medicijnen zijn er wel. Er liggen er hier ook vlak voor ons. Kun je zien. Maar ze mag ze niet uitgeven zonder dat ze een lijst heeft waarop dat allemaal is geregistreerd, wat is en ook wat het precies moet kosten. Hier om de hoek zit een groot ziekenhuis voor de hele wijk. Daar hebben ze altijd een aparte koortskliniek waar je naartoe moet als je koorts hebt. Waar mensen ook dus heen gaan die vermoeden dat ze corona hebben om te kijken of ze hulp kunnen krijgen. Verfasel! Verfasel? Nou, de oudere man die hier in de rij staat, wel in een overkappingje, dus ietsje warm. En die zegt, moet je kijken hoe ontzettend langzaam het hier toch toe gaat. Ik heb koorts, ik wil behandeld worden. Het gaat me niet of ik bang ben voor corona of niet. Maar voor hem zegt, ja, er is wel veel corona. Maar hij zegt, ik sta hier dus al 3 uur in de rij te wachten. Buiten, grotendeels in de kou, af en toe onder dit afdakje. Omdat ik hier gewoon wil weten wat er met me aan de hand is. Dat is een beetje wat de apotheek en het ziekenhuis hetzelfde hebben. De administratie, de registratie, de bureaucratie vraagt heel veel tijd. En houdt dus de behandeling van de zorg een beetje op, lijkt het. Ja, mensen in Peking dus wanhopig op zoek naar van alles wat met corona te maken heeft. Gary, heb je enig idee hoe groot de tekorten aan medicijnen en medische hulp zijn? Nou, het is moeilijk te zeggen, want nu komt er dus wel in de officiële staatsmedia komen allemaal hoopvolle berichten van er zijn 3,5 miljoen medicijnen in Peking geleverd. Dus binnenkort kunnen jullie dat allemaal vast en zeker kopen. Staat niet precies bij wat dan, hoor. Maar er is, je ziet wel dat ik kan nog steeds op internet geen coronatests bestellen. En er is kritiek op internet ook van mensen in Peking die het dan bestellen in andere provincies en het laten komen met de koerier naar Peking. Dus die tekorten zijn er nog steeds. En het probleem is dat mensen heel erg gewend zijn om naar een ziekenhuis te gaan om daar medicijnen voorgeschreven te krijgen. Niet zozeer naar huisartsen, want die zijn er eigenlijk niet. Dus daar, vandaar ook die lange rijen daar. Maar in de ziekenhuizen zelf is er een tekort aan medisch personeel, omdat daar ook veel mensen inmiddels besmet zijn. Overigens, als die mensen besmet zijn, als artsen of hun medewerkers besmet zijn en ze hebben geen symptomen, dan moeten ze toch gewoon werken. Dus dan werken ze daar ook gewoon door. En dat maakt die ziekenhuizen dan ook eigenlijk weer tot een besmettingshaard. Dus op orde is het nog lang niet. Nee. En tot voor kort wist je natuurlijk precies hoeveel mensen besmet waren of niet. Dat hebben ze helemaal losgelaten. Ja, vrijwel. Ze maken nog wel dagelijks bekend hoeveel symptomatische gevallen er zijn. Maar er is net vandaag ook gezegd van we gaan niet meer bekendmaken hoeveel asymptomatische gevallen er zijn. Want dat weten we niet meer goed. Die cijfers zeggen niet meer zoveel. Dus dat laten we nu gewoon weg. Maar ook die symptomatische gevallen, daarvan weten ze niet goed hoeveel het er allemaal zijn. Omdat mensen dus inderdaad niet meer hoeven te testen. En dus vaak gewoon zelf thuis uitzieken. Dus die zijn dan een beetje eigenlijk uit het zicht verdwenen. Wat doet China nu nog wel om het toch de situatie een beetje onder controle te houden? Nou, ze zijn begonnen met vaccineren. Of althans, ze hebben aangekondigd dat ze gaan vaccineren. Dat ze de 60-plussers en dan alleen nog een deel daarvan, een deel met onderliggende ziekte en mensen die al een derde boostershot gehad hebben, dat die in aanmerking komen nu voor uiteindelijk een vierde booster shot. Dus die mensen willen ze wel beter gaan beschermen. Maar dat is wel rijkelijk laat, omdat de ziekte nu al zo om zich heen grijpt. En verder zie je dat ze de ziekte juist heel veel vrij spel geven. Want er was altijd een groene code die je nodig had om te kunnen reizen binnen China. Die groene code heb je nu niet meer nodig, dat is afgeschaft. En ja, verder wordt er eigenlijk, heb je wel eens het idee dat er misschien juist gegokt wordt op het zo min mogelijk doen, zodat de ziekte ook weer zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Dus het laten rondwaren? Ja, het laten rondwaren. En je ziet ook dat er veel voorspellingen nu zijn. Hele optimistische voorspellingen van Chinese medici die dan in de media verklaren van nou, in januari of februari is het ergste alweer voorbij. Bijvoorbeeld in Guangzhou, wat zwaar getroffen is. En misschien zijn we er in het voorjaar of van de zomer wel weer al helemaal vanaf. En het is ook allemaal helemaal niet erg. Dus wees niet bang en het is zo weer voorbij. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote gok. Want buitenlandse experts zeggen van nou, China onderschat hoeveel moeite het heeft gekost om weer min of meer normaal te leven met COVID in andere landen. En wat vinden Chinezen daar dan van? Nou, ik heb het idee dat veel mensen eigenlijk nog nauwelijks toekomen aan het daar heel veel over denken of heel veel over zeggen. Omdat iedereen gewoon heel hard bezig is om zichzelf zo goed mogelijk te beschermen. Om zoveel mogelijk informatie ook te verzamelen. Want het is ook niet zo heel erg dik gezaaid om medicijnen te kopen. En om ja, alles te doen wat ze maar kunnen om zichzelf zo veilig mogelijk te houden. En dat er van op dit moment van een hele grote kritiek op de overheid nog niet echt sprake is. Ik sprak bijvoorbeeld ook een chauffeur die zei van ja, corona is inmiddels, het is als je daartegen gaat vechten, is het bijna een beetje alsof je tegen de hemel vecht of tegen de natuur. Het is een soort noodlot als het je treft en we moeten maar afwachten wat er met ons gebeurt. Maar ik moet toch blijven taxi rijden, want anders heb ik geen inkomsten meer. Harry, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er is een nieuwe Europese weersatelliet gelanceerd in Frans-Guyana gisteravond. Met die nieuwe satelliet kan het weer straks nauwkeuriger worden voorspeld en kan het dus sneller worden gewaarschuwd voor extreem weer. Bij ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk volgden ze de lancering en verslaggever Josephine Trehier was erbij. We're getting ready to watch the launch of the first Mediasat third generation satellite and that's going to happen at about 9:30 local time. Er is een heel programma georganiseerd rond de lancering. Zaal vol met wetenschappers. Mensen die hebben geholpen bij de ontwikkeling natuurlijk van de weersatelliet. En Leonardo has also provided the star trackers for MTV. Ze luisteren naar sprekers op het podium. Thank you. The other main instrument that Peter mentioned, of course, is the flexible combined imager. And Antonio, you are a system and control engineer at CENER. Ook aanwezig is Piet Stammers van het KNMI. Spannende avond? Ja, heel erg spannend. Want er wordt een nieuwe satelliet gelanceerd. En we zijn 15 jaar bezig geweest om die satelliet te ontwikkelen en te bouwen. En te bedenken wat hij moet gaan meten. En nu wordt hij gelanceerd. Maar u werkt natuurlijk al jaren met gegevens van satellieten. Wat is er nou zo anders aan deze? Ja, we zien veel scherper. Want de vorige satelliet die meet ongeveer met beelden van 3 bij 6 kilometer, is het kleinste gebiedje. En met de nieuwe satelliet meten we 1 bij 2 kilometer. Dus we zien veel scherper de wolken. En hij gaat dus vaker meten, elke 10 minuten. En boven Europa kan hij ook elke 2,5 minuut meten. En dan zie je de ontwikkelingen van onweersbuien veel beter dan we nu kunnen. En dat is heel belangrijk voor waarschuwingen, voor gevaarlijk weer. Want als we denken aan weersextremen, denken we natuurlijk ook aan die overstromingen. België, Duitsland, Nederland vorig jaar. Zouden dat soort dingen dan ja, verholpen kunnen worden hierdoor? Nou, we kunnen inderdaad veel eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Voor buien, onweersbuien. Want er zit ook een bliksemdetector op deze satelliet. Dus gevaarlijk weer, bliksem. En onweer, dat hoort bij elkaar. En daar kunnen we dus voor waarschuwen. We kunnen het natuurlijk niet veranderen. Maar we verwachten in de toekomst veel meer extreem weer. Door klimaatverandering. En deze satelliet helpt om schade te voorkomen. Levens te redden? En om levens te redden. We kunnen eerder waarschuwen. Nou, de lancering gaat zo beginnen. Kan er nog iets misgaan eigenlijk? Het is een hele bekende raket, de Ariane 5. Het is de laatste van de Ariane 5. Dus we gaan ervan uit en dat het helemaal goed gaat komen. Best wishes to all the team, so let's sit back and enjoy the show, as they say. Tegen 9:30 wordt er dan geschakeld met de lanceerbasis in Frans-Guyana. Iedereen wordt stil in de zaal. A tous les bébés, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Iedereen houdt foto's stil in de lucht. Filmt de raket als hij opstijgt. En hier. Oh, here we go. And yes. The booster separation. Yeah, we see it so clearly. We see it so it's confirmed visually and also in our. By the DDR. What just said, the mission of the upper stage. That's a very important thing. Maar ik wil eerst nog even met elkaar troosten dat het lancering. Pak ik even een loop ook nog even naar Piet Stammers toe. Die staat met de collega's van het KNMI te proosten. Ja. Op de goede afloop, neem ik aan? Ja, zeker. Het ziet er nu zo goed uit. En later moet het instrument worden uitgetest. Maar alles ziet er nominaal uit, noemen we dat. Helemaal goed. Ik vond wel dat het publiek een beetje mild reageerde. Of is dat... Inwendig is iedereen gewoon heel erg blij. Maar men laat het niet zo merken. Dit zijn allemaal technici. En men laat het niet zo merken, maar iedereen is heel erg blij. Het is feest. Het is absoluut feest. Dit is het begin van een nieuwe periode met hele goede satellietmetingen van het weer. En daar gaan we allemaal van profiteren. Zei Piet Stammers van het KNMI. Bo Heijmers, verslaggever, jij bent onderweg. Waarheen? Ja, klopt Astrid. Ik ben onderweg naar het noorden. Ik sta nu ergens in een pik donker Haren, in de buurt van Haren. Want ik weet eigenlijk nog niet precies waar naartoe ik op weg ga. Oei. Want ik ga op weg naar de plek waar vandaag mogelijk de eerste marathon op natuurijs wordt gereden. Ja, en daarvoor moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. Verschillende ijsclubs zijn vannacht nog bezig geweest om het ijs dik genoeg te krijgen. En er zijn 2 grote kanshebbers. Het Groningse Noordlaren of het Friese Berchem. Ja, Noordlaren heeft al vaker gewonnen. Vorig jaar ook nog, heel onverwacht, op tweede kerstdag. Ja, en Berchem is een nieuwkomer. En die denkt voor het eerst mee. Heeft ook een andere manier van ijs maken. Waar in Noord-Laren het water er laagje voor laagje opgesproeid wordt met giertanks, laten zij het water aanvriezen en pompen dan de rest van het water daaronder weg. Nou ja, dat is hun tactiek. Maar ik heb ook al begrepen dat ze dat gisteravond alweer hebben veranderd. Gistermiddag kwam het kwik even boven het vriespunt uit. En toen was de ijsdikte al gezakt naar 1,5 centimeter. En toen zijn ze alsnog begonnen met water erop te spuiten. Dus of dat geholpen heeft, dat weet ik ook niet. Straks om 7:30 wordt er bij diverse ijsclubs gemeten. En weet ik en weet anderen waar we naartoe kunnen. En ja, dat kan natuurlijk ook altijd nog een andere ijsclub zijn. Buinen bijvoorbeeld. Maar wat nou als er dan meerdere klaar voor zijn? Ja, dan geldt eigenlijk het beste ijs alsnog. Dus de club met het dikste ijs wint sowieso. En als er meerdere ijsclubs zijn die 3 centimeter die dikte hebben, dan is de kwaliteit van het ijs doorslaggevend. En om 9:00 is de officiële meting door de KNSB. Wim Huts gaat dat doen. De competitieleider is degene die dat eventueel dat groene sein straks gaat geven. En dan kan mogelijk later vandaag een marathon gereden worden. Nou, ik ben benieuwd waar je uiteindelijk belandt. Bo Heijmers. Ja, ik ook. GroenLinks en de PvdA komen met een eigen begrotingsplan. Vandaag praat de Tweede Kamer over de najaarsnota. Door alle overheidssteun die dit en volgend jaar wordt gegeven, heeft het kabinet een begrotingstekort van 7,5 miljard euro. Maar tegen nu.nl zeggen GroenLinks en de PvdA dat ze niet willen dat dan daarom in 2024 wordt bezuinigd. Ze komen met een eigen voorstel waarin onder meer staat dat het minimumloon naar 14 euro per uur moet. Dat er meer compensatie moet komen voor kinderopvang, sportclubs en cultuurinstellingen. En dat moet dan allemaal worden betaald door een hogere winstbelasting voor alle bedrijven. De vermogensbelasting naar 49% en het aanpakken van belastingontwijking, zeggen GroenLinks en de PvdA. De vis wordt duur betaald, is dit jaar zeker van toepassing. De veilingprijs van verse vis in de Nederlandse havens is tot een recordhoogte gestegen, meldt RTL Nieuws op basis van CBS-cijfers. Zo kostte een ton tong in augustus met bijna 19.000 euro ruim 40% meer dan een jaar eerder. En Noordzeegarnalen kosten in augustus zo'n 8.000 euro per ton. Dat is ruim een derde meer dan in 2021. De gestegen brandstofkosten zijn de belangrijkste oorzaak voor de dure vis. De monopolitiebus heeft ook dit jaar weer heel wat automobilisten betrapt die achter het stuur zaten te bellen of te appen. In Zeeland bijvoorbeeld werden 1200 boetes uitgedeeld door agenten die vanuit een touringcar controleerden op afgeleide bestuurders. In de loop van het jaar nam het aantal overtreders wel af, dus de actie lijkt effect te hebben, zegt de coördinator van de monobus tegen Omroep Zeeland. Als ik echt ga terugkijken naar het begin, dan hadden we makkelijker echt de hogere aantallen en nu begint het een beetje terug te lopen. Nou is het natuurlijk ook winters weer aan het worden. Vorige week hadden we een actie die heel erg mistig was. Ja, ook dat soort dingen spelen natuurlijk mee. Maar het loopt langzaamaan iets terug, maar de bedragen worden ook steeds hoger en misschien gaan mensen het nou uiteindelijk toch voelen in de portemonnee. Wij doen het niet voor de bedragen natuurlijk, maar wij doen het echt voor de verkeersveiligheid. Ja, de politie hoopt natuurlijk dat de daling van het aantal overtreders volgend jaar doorzet. Dan gaan de controles vanuit de bus ook gewoon door. En uit eten moet deze kerst op sommige plekken van tevoren worden afgerekend. Restaurants proberen zo te voorkomen dat mensen niet komen opdagen, meldt de Telegraaf. Het is een erfenis uit de coronaperiode. Steeds vaker kwamen mensen die hadden gereserveerd niet opdagen. En zo'n lege tafel in het restaurant kost natuurlijk veel geld voor de horeca. Ook het restaurant Van der Valk laat gasten vooraf betalen. De keten ziet bijvoorbeeld dat mensen voor kerst 3 restaurants boeken en vlak van tevoren dan nog even kiezen waar ze heen gaan. Hè? Dat is ook niet heel aardig, hè? Ja, dat is natuurlijk makkelijk als je zelf nog niet weet waar je naartoe wil. Maar dan is het jammer om nee te moeten verkopen aan anderen, zegt een woordvoerder van Van der Valk. Als er dan uiteindelijk dus eigenlijk gewoon een tafeltje leeg blijft. Dus vandaar inderdaad ook bij Van der Valk van tevoren betalen. De portemonnee moet dan nog wel mee voor de drank die dan op de avond zelf natuurlijk nog wordt genuttigd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet al te veel vertraging, zo'n 5 tot 10 minuten. Uitzondering is de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Roelofarensveen, 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. For More van Cresup. Ja, ready for more. In ieder geval voor de liefhebbers van Avatar. Die film, na 13 jaar is namelijk een vervolg. Destijds brak die film alle verkooprecords. En onder andere wonnen ze 2 Golden Globes en 3 Oscars. Het vervolg heet Avatar The Way of Water. En is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. This is our home! I need you. With me. And I need you to be strong. Filmjournalist Robert Blokland heeft de film al kunnen zien in Londen. Goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Ja, dit Avatar in 2009 was natuurlijk bijzonder om meerdere redenen. Wat was voor jou de belangrijkste? Nou ja, het was heel bijzonder dat James Cameron, de regisseur van de film, dus een hele digitale wereld gecreëerd had. De film speelt zich af op een planeet, Pandora, waar de bewoners, de oorspronkelijke bewoners, de Navi, die blauwe wezens, enorm verbonden zijn met de natuur. En die worden dan overvallen door mensen, militairen van aarde, die hun delfstoffen willen stelen. En dat leidt dan tot een grote apotheose. En dat was revolutionair, want toen dat tijd was digitale techniek nog niet zo ver gevorderd. En het was de eerste film die dus eigenlijk een wereld helemaal uit de computer toverde. Niet alleen de bomen en de planten, et cetera, maar ook de acteurs die met plakkertjes alle scènes gespeeld hadden en vervolgens digitaal ingekleurd werden tot die wezens. En dat heeft geleid tot een enorme hit. Ook de 3D-effecten waren heel gaaf. En de film heeft 3 miljard opgeleverd. En daarmee is het de commercieel meest succesvolle film in de wereldgeschiedenis. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Na 13 jaar gaat hij James Cameron, de regisseur, die is nu bijna 70, gaat hij de verwachtingen waarmaken. Gaat deel 2 net zo spectaculair zijn als deel 1. En gaat hij ook net zo'n succes worden als deel 1. Ja, dat hopen ze bij de studio natuurlijk wel. Heeft lekker geld in het laadje gebracht. En wat denk je, is het inderdaad weer zo'n technisch hoogstandje geworden? Ja, nee, het is absoluut weer een spectaculaire film. James Cameron die heeft 13 jaar aan de film gewerkt. Er komen er nog 2 aan. Deel 3 en deel 4 staan over 2 en 4 jaar gepland. En het verhaal gaat verder waar deel 1 eindigde. Dus we bevinden ons nog steeds op de planeet. Een van de militairen is overgestapt. Die is nu zo'n Navi, zo'n blauw wezen. En als er dan weer militairen komen van aarde, dan moet hij vluchten met zijn gezin. En hij vindt dan asiel bij een soort watervolk. In deel 1 ging het over een bosvolk en nu gaat het over een watervolk. Dus heel veel scènes vinden zich in en om het water, spelen die zich af. En de acteurs hebben dus die techniek, dat ze de scènes spelen met allemaal plakkertjes en ingekleurd worden, hebben ze vervolmaakt voor het water. En ze hebben ook leren onder water adem te halen, dus dat ze langer onder water konden acteren. En dat levert weer ontzettend spectaculaire scènes op. Tegelijkertijd is het ook weer een film van 3,5 uur. En het verhaal doet wel erg denken aan de vorige film. Uiteindelijk komt het tot een grote apotheose, een enorme veldslag. Het laatste uur is ronduit spectaculair. Maar de film duurt wel erg lang. En ja, eigenlijk is het een herhaling van zetten. Want we gaan weer leren hoe belangrijk de natuur is. En hoe slecht de mens met zijn delfstoffen omgaat. En dat we wat meer respect moeten hebben voor elkaar. Dat is een hele mooie boodschap. Maar na 2 uur dacht ik wel van, goh, wanneer begint de actie nou eens een keertje? Dus de film heeft absoluut pluspunten, maar ook een paar minpuntjes. En ik ben heel benieuwd hoe het publiek daarmee omgaat. Want heel veel mensen hebben hoge verwachtingen. En die maakt hij dus voor een groot deel wel waar, maar niet helemaal. Want 3,5 uur, dat is inderdaad ook wel heel erg lang. Ja, Hitchcock heeft ooit gezegd dat een film net zo lang moet zijn als de aandachtspannen van een menselijke blaas. Dat is bijna 2 uur gemiddeld, geloof ik. Tegelijkertijd kan je ook gewoon eventjes popcorn gaan halen en dan mis je niet zo extreem veel. Als je maar zorgt dat je dat laatste uur... Nou, dat zegt ook genoeg over zo'n film. Ja, nee, maar het is erg veel van hetzelfde. Maar het is wel een goede film en een mooie film. En het is bijzonder welke stappen hij heeft gemaakt, vooral voor die onderwatertechnieken. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het ook willen zien. Mensen die toen in 2009 de film gezien hebben, hebben vermoedelijk nu ook kinderen van een jaar of 10, 11. En dat is commercieel heel slim. Dat zag je met Star Wars ook. Dan gaan hele families erheen. Dan willen vaders nu hun zoontje laten zien hoe mooi die film is. En ik kan me voorstellen dat tieners die deel 1 niet in de bioscoop gezien hebben, dat die dat graag wel willen zien. Het is wel een film die je op zo'n manier moet ervaren. Als die later op streamingdiensten beschikbaar komt en je gaat op je iPhone kijken, blijft er denk ik heel weinig van over. Dus het is wel een film die ervoor gemaakt is. En er zijn ook niet heel veel actiefilms in de bioscoop deze kerst. Je hebt wel heel veel familiefilms, zoals Hotel Sinestra, leuke Nederlandse film. Maar als jij voor een actiegenre gaat, is er eigenlijk maar 1 film, Avatar. En die draait dan gelijk in 300 zalen. Dus als je dit genre wil genieten met de kerstdagen, dan is er maar 1 optie, namelijk Avatar. Nou, op naar de bioscoop dus voor de liefhebbers van Avatar. En de kerstvakantie komt eraan. Dankjewel, Robert Blokland. Ster. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu Appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Jongeren worden steeds vaker verdacht van cybercrime. En het gasverbruik, dat is flink omhoog gegaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagemoed. 10% van de voorraad in de gasopslag is inmiddels verbruikt, zegt de Gasunie in het AD. Door de kou zijn bedrijven en huishoudens sinds begin deze maand een derde meer gas gaan gebruiken. En daarom moesten de voorraden in de opslag worden aangesproken. Half oktober waren de gasopslagen nog voor 93% gevuld. Volgens de Gasunie kunnen we de winter prima aan, mits de kou niet te extreem wordt. Volgens de burgemeester van Kiev zijn boven en rond de Oekraïnse hoofdstad 10 drones neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. Het zou gaan om Iraanse drones die door Rusland zijn gelanceerd. Eerder afgelopen nacht meldde burgemeester Klitschko ook ontploffingen in het centrum van Kiev, waar de hulpdiensten op zijn afgestuurd. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Jongeren zijn de laatste jaren vaker betrokken bij fraude en cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken over cybercrime iemand betrokken van 21 jaar of jonger. In 2018 was dat nog een derde, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om alle soorten cybercrime, van het platleggen van computersystemen tot fraude. Het plegen van fraude komt het meest voor, bijvoorbeeld door zich als iemand anders voor te doen op WhatsApp of door valse marktplaatsadvertenties te plaatsen. Er staan steeds minder kantoren, winkels en woningen leeg, meldt het CBS. Vergeleken met vorig jaar is het aantal leegstaande panden met 10.000 verminderd. Dit jaar werden 219.000 panden niet gebruikt, tegenover 230.000 vorig jaar. Kantoren stonden het vaakst leeg, maar ook dat aantal neemt af. In de gemeente Appingedam staan relatief gezien de meeste huizen leeg, 8%. En in Doetinchem is de leegstand van kantoren met 28% het hoogst. Amerikaanse president Biden heeft een wet ondertekend die het homohuwelijk beschermt en gelijkstelt aan het huwelijk tussen man en vrouw. Al sinds 2015 is het in alle staten legaal om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht vanwege een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Maar mocht het conservatieve hof in de toekomst een streep zetten door die uitspraak uit 2015, dan zorgt deze wet die Biden heeft ondertekend ervoor dat gesloten homohuwelijken in de VS toch beschermd zijn. TV-maker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter overleed hij op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. De Rotterdammer begon als zanger van Nederlandstalige nummers en was DJ bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd Pekel bekend als presentator van TV Monument en Wordt Vervolgd. Een programma over tekenfilms en strips. Verder produceerde hij tv-programma's, schreef Pekel boeken en maakte hij muziek. In 2012 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van tv, radio, cabaret en kleinkunst. Han Pekel was 75 jaar. Het weer in het zuiden bewolking. In het noorden is het helder. Het vriest nu tussen de 2 en 8 graden onder nul. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Veel files staan er niet, maar er zijn toch wel een paar opvallende zaken op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Roelofarensveen. Dat veroorzaakt nu 10 kilometer file vanaf Leidschendam. De vertraging loopt flink op, 3 kwartier omrijden kan het beste via Wassenaar over de A44. Op de A6, Jouren richting Emmeloord, bij de afrit Sint-Nicolaasstraat 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Jongeren zijn vaker betrokken bij cybercrime-zaken. Dat blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie op verzoek van de NOS heeft verzameld. Inmiddels is er in bijna de helft van de cybercrime-zaken een verdachte van 21 jaar of jonger. Een paar jaar geleden was dat nog een derde. Theo van der Plas is bij de politie verantwoordelijk voor de bestrijding van cybercrime. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verstaat u daar allemaal onder? Ja, verschillende dingen. En natuurlijk ook de cybercrime waar we origineel mee begonnen zijn, de DDoS-aanvallen. Maar steeds meer zie je allerlei vormen van fraude ook te optreden. WhatsApp-fraude, die kent u ongetwijfeld ook. Phishing, spoofing, bankhelpdesk-fraude, waarmee pasjes afhandig worden gemaakt en bankrekeningen worden geplunderd. Eigenlijk hele vele vormen van fraude. Dus een breed scala van onderwerpen. En er is dus een enorme toename in het aantal jonge daders. 21 jaar of jonger, nu inmiddels bijna de helft. Merkte u dat al langer? Zeker, en dat is eigenlijk een trend die we hebben gezien in de afgelopen jaren. En ja, je ziet ook dat jongeren steeds meer erin stappen, omdat het ook eenvoudiger werd om dat te gaan doen. Het wordt laagdrempelig. Je hebt alles te koop wat je daarvoor nodig hebt. Daarnaast zie je dat jongeren zich veilig voelen achter het internet. Want je hoeft slachtoffer niet in de ogen te kijken om dit te kunnen plegen. Ja, en de laatste tijd zien we eigenlijk ook dat steeds meer influencers dit verheerlijken in de vorm van rap die op de filmpjes van TikTok bijvoorbeeld te zien zijn. Ja, dat helpt allemaal niet als het verheerlijk wordt en jongeren zich daardoor toch laten beïnvloeden. En denken, ja, het is makkelijk verdienen. Beter op deze manier je zakken vullen dan vakken vullen bijvoorbeeld. Dat is dan wat wij zien en dat baart ons uitermate zorgen. Dus u bent bang dat het nog veel meer zullen worden? Ja, als we niet met z'n allen daar iets aan doen, dan zie ik die trend alleen maar toenemen. En dat baart zorgen. En we denken dat we dus ook in een breed scala van activiteiten moeten zorgen dat we jongeren uit de criminaliteit houden. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling dat jongeren daar slachtoffer van worden. Want uiteindelijk is het dat ook. Ja, want je ziet de daders jonger worden. Zie je het er ook steeds meer worden? Ja, het volume zie je toenemen. Het aantal jongeren wat zich hierin begeeft, u gaf het al aan, dat wordt dit jaar echt niet minder. Die zit toenemen. En ik denk ook dat iedere partij daar een rol in kan spelen om te voorkomen dat die toename ook de komende tijd nog zo zal zijn. Wat bedoelt u daarmee? Iedere partij zijn rol spelen? Nou, kijk, je kunt beginnen bij ouders. Als je kind thuis komt iedere maand met een paar nieuwe Nikes van €200, dan is er echt iets aan de hand. Dus dat ouders meekijken bij wat kinderen doen, dat is denk ik een eerste. Daarnaast denk ik dat op scholen allerlei bewustwordingsprogramma's er zijn en dat we die zullen moeten voortzetten. Bedrijven hebben daar een rol in, te zorgen dat het technisch gezien niet mogelijk is bijvoorbeeld de WhatsApp-fraude te plegen. Maar wij zijn zelf ook aan bod en samen met het Openbaar Ministerie en de gemeentes, de burgemeesters zijn er actief op, zijn we een heel programma begonnen om door heel Nederland heen te kijken naar al die aangiftes. Want het zijn er nogal wat, er zijn duizenden aangiftes. Ja. En als je die met elkaar combineert, ja, dan kom je ook op de achterliggende groepen die zich hiermee bezighouden. Want het zijn niet alleen de geldezels die we pakken, dus die ervoor zorgen dat het geld uit de muur vandaan komt wat hiermee verdiend wordt, maar ook de achterliggende daders en die patronen die zie je niet als je alleen één aangifte pakt, maar wel als je door het hele land heen kijkt. En dat is denk ik wel belangrijk. Want achterliggende daders, u denkt dat er sprake is van bendes? Ja, je ziet steeds maar dat het ook een georganiseerd karakter krijgt. Het is niet alleen maar de jongere op zijn achterkamertje of zijn zolderkamertje die het pleegt. dat zijn hele groepen die zich hiermee schuldig maken. En daar wordt echt, ja, varieert in geld, maar soms duizenden, maar ook soms tienduizenden, soms wel tonnen verdiend. Ja, dat is echt groot geld. En de zorg die we daarbij willen hebben is dat crimineel geld over crimineel geld maakt. Dus je ziet andere vormen van criminaliteit zich hierin vermengen. Ja. En dan zie je eigenlijk ook dat jongeren zich bezig gaan houden met drugscriminaliteit, overstappen, daarop investeren. Ja, en dan is het eind natuurlijk zoek. Dat wil je natuurlijk niet. U schetste net wat heel veel verschillende partijen, zoals u het noemt, kunnen doen. Wat kan de politie? Ja, ik denk dat wij voor gedeelte natuurlijk het onderzoek kunnen doen wat we op dit moment ook door het hele land doen. Ik denk dat elke eenheid, elk team is daar ongetwijfeld mee bezig op dit moment. Wij maken van al die aangiftes die we dan bij elkaar verzamelen, maken we pakketjes, inzichten in wat die daders zijn die erachter zitten. We pakken nogmaals de geldezels die zorgen voor het cashen. En dat doen we ook samen met de gemeente. Want er zijn soms heel kwetsbare jongeren die hun bankrekening ter beschikking stellen. Dat zijn niet echt grote criminelen. Maar daarachter zitten er wel degelijk die groot geld verdienen. En nog meer jongeren hier intrekken. Want ja, het is toch aanlokkelijk om op deze manier criminaliteit te bedrijven. En hoe moeilijk is het om ze te pakken? Nou, het wordt natuurlijk voor ons in ieder geval wel makkelijker als we die aangifte bij elkaar leggen, daar de patronen uit herkennen. Maar tegelijkertijd is het voor veel, het volume is natuurlijk groot. Maar tegelijkertijd zie je dat een aantal van die daders zich probeert te verschuilen achter bijvoorbeeld anonieme simkaarten. Het gebruik daarvan, en dat is bijvoorbeeld wel iets waarvan wij vinden dat het niet zou moeten, om op die manier in ieder geval de opsporing wat makkelijker te maken. Dus anonieme simkaarten zouden niet verkocht mogen worden? Nee, want op deze manier blijft iedereen toch verscholen. Ik snap dat er ook voordelen aan bestaan, maar de nadelen in dit geval zijn groot. En het slachtofferschap neemt in die zin nog steeds toe. En dat willen we niet alleen voorkomen voor de slachtoffers, maar ook willen we natuurlijk op alle mogelijke manieren voorkomen dat jongeren in de criminaliteit verzeild raken. Want ook hen gunnen we natuurlijk een prachtige toekomst en uiteraard met z'n allen een veilig Nederland. Dank u wel. Theo van der Plas, bij de politie verantwoordelijk voor de bestrijding van die cybercrime. Vanavond om 8:00 is het zover. Dan speelt Marokko de halve finale tegen Frankrijk. In Marokko is het al dagenfeest. Nog nooit eerder stond het land in de halve finale van een WK. Correspondent Samira Jadir, hoe leven ze er naartoe? Nou, Marokkanen zijn hier nog steeds heel erg vrolijk. Iedereen is hier alleen maar bezig met het WK. Ik zeg je eerlijk, ik heb Marokko echt nog nooit zo gezien. De mensen hier vergeten heel even hun zware leefomstandigheden. En ze bereiden zich nu ook veel meer voor. Ze zoeken een leuke plek om de wedstrijd te kijken. Er worden taarten met Marokkaanse vlag gebakken. Er wordt nog snel even een voetbalshirt gekocht. Dus de sfeer zit er hier nog steeds goed in. Ja, door Marokko staat er nu voor het eerst een Afrikaans land in de finale. Dus het Afrikaanse continent is trots. Maar ook de Arabische wereld is trots. Hoe denken ze daar in Marokko over? Ja, het hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt hier in Marokko. Als je het aan de mensen in de grote steden vraagt, zoals Rabat en Casablanca, dan zeggen ze hier meteen van, ja, we zijn een Arabisch land vanwege de taal en religie, maar ook wel Afrikaans. Dus dat komt een beetje zo erachteraan. Maar de Marokkaanse voetbalcoach deed een paar weken geleden toch wel een ongebruikelijke uitspraak. Nous au départ sans ni faire de politique ni rien on va parler football déjà on défend le Maroc la première des choses et les Marocains ensuite forcément on est africain aussi et c'est la priorité comme le Sénégal comme le Ghana comme le Cameroun et la Tunisie on espère montrer que le football africain a passé une étape on a été souvent décrié. Nou, hij zegt dat hij geen politicus is, maar dat ze allereerst voor Marokko spelen en als tweede voor Afrika. Nou, dat is een beetje gevoelig hier in Marokko, omdat wettelijk gezien Marokko zichzelf beschouwt als een Arabisch land. Dus dat was wel een beetje opvallend dat hij die uitspraak deed. Maar daardoor kwam wel een discussie eigenlijk op gang in de Arabische wereld en Afrikaanse continent. Dus iedereen begon dat een beetje te claimen. Nou, feit is dat Marokko in Afrika ligt. En de oorspronkelijke bewoners zijn de Immezigen. Dat is in het Nederlands beter bekend als Berbers. Maar zelf willen de Immezigen niet zo genoemd worden, omdat het afgeleid is van het woord barbaren. Maar de Immezigen voelen zich juist heel erg Afrikaans. Dus zij zien dit ook als een soort van een beetje steun naar hun richting toe. En hoe kijken ze dan naar de tegenstander van vanavond, de oud-kolonisator Frankrijk? Ja, nou, de wedstrijd komt op het moment dat de diplomatieke banden tussen de beide landen nogal zijn bekoeld. Frankrijk heeft altijd een enorme invloed gehad in Marokko, ook na de onafhankelijkheid in 1956. Frans is hier ook de tweede taal. Maar je ziet dat steeds meer mensen in Marokko willen dat de invloed van Frankrijk minder moet worden. Dus vroeger had de had de Franse taal, cultuur hier heel erg veel aanzien. Maar dat beeld van Frankrijk als voorbeeld nemen verschuift hier in Marokko. Sommigen zeggen hier ook, met deze wedstrijd gaan we het koloniale verleden achter ons laten. Je zei net, mensen zijn nu aan het kijken waar ze gaan kijken. Wat doen ze normaal gesproken? Blijven ze thuis of gaan ze juist ergens in een kroegje kijken? Ja, kijk, zeg maar de gewone wedstrijden, dat is echt wel een soort van mannending, om het zo maar te zeggen. Dan zie je eigenlijk meestal gewoon mannen in cafés. Maar nu zie je echt vrouwen, kinderen, jonge meiden. Iedereen wil gewoon naar buiten gaan om de wedstrijd te kijken, zodat ze dan later naar het centrum kunnen gaan om te gaan feestvieren. Dus ze willen een beetje zo dicht bij het centrum gaan. Ze zeggen hier ook van, het begint een beetje een ritueel te worden. We gaan eerst een voetbalwedstrijd kijken en daarna gaan we met z'n allen feestvieren. Dus zo wordt dat hier in Marokko beleefd. Ja, afwachten dan wat de uitslag van vanavond wordt. Marokko tegen Frankrijk. Dankjewel. Correspondent Samira Shadir. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen, daarin ging het over het tweede Catshuis-overleg. Overleg van het kabinet met belangenorganisaties over de Nederlandse excuses voor de rol in het slavernijverleden. Kathleen Ferrier is voormalig politica, geboren in Suriname en was er allebei de keren bij. Hoe 19 december er precies uit gaat zien is nog steeds niet duidelijk, maar Ferrier vond het wel een mooi gesprek. Wat wel duidelijk is geworden, is dat we twee dagen bij twee gelegenheden intensief gesproken hebben met bewindslieden. Daarbij ben ik zelf onder de indruk van de openheid van het gesprek. Ik vond het echt, ja, je zou kunnen zeggen, een historisch moment dat er naar zoveel mensen geluisterd is door de regering. En we konden alles open en eerlijk op tafel leggen. Ook merkten ze dat de nadruk lag op de periode na de excuses. Want ook als de excuses op een ander moment zijn, mag dat niet een eindpunt zijn, maar een startpunt van inderdaad een proces waarin we kijken naar hoe je kunt toewerken naar een werkelijk gedeelde toekomst voor de gehele samenleving. In Nieuwsuur reageerde Iran-deskundige Peyman Javari op de executies van deelnemers aan de vele anti-regeringsprotesten in Iran. Het doel van die ter dood veroordeling is tweeledig, denkt hij. Het doel is denk ik om de boodschap uit te zenden dat wij bereid zijn om mensen ook hiervoor te executeren. Dus de demonstranten echt angst aan te jagen om de straat op niet te gaan. En ook hun eigen aanhang en narratief te bieden. Namelijk dat, kijk, deze demonstranten die geëxecuteerd worden hebben veiligheidstroepen aangevallen, hebben mensen vermoord. En daarom is het terecht dat we hard optreden. Dus het is aan beide groepen gericht. Een Iraanse minister die suggereerde dat de onvrede door maar een klein deel van de vele miljoenen Iraniërs wordt gedeeld, vindt Jafari niet overtuigend. Natuurlijk zijn de aantallen nog niet in die mate om echt het regime omver te kunnen werpen. Nee, je riskeert nogal wat. Dus ik zou tegen die meneer zeggen van, nou, stuur de politie er maar niet op los. En dan zullen we wel zien hoeveel mensen op straat komen protesteren. Dat zullen we namelijk wel honderden duizenden zijn. Ja. En dat kan natuurlijk op dit moment niet in Iran. En dan worden er ook nog mensen geëxecuteerd. Dat was gisteravond op radio en tv. Europese onderzoekers hebben een internationale bende BTW-fraudeurs opgerold. Die bende zou voor ongeveer 2,2 miljard euro aan belastingen hebben ontdoken, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Operatie Admiraal begon in Portugal en België en leidde tot meer dan 300 huiszoekingen in 14 landen. 24 mensen zijn opgepakt. Het gebeurde allemaal al half oktober, maar is nu pas naar buiten gekomen. Verder zijn er stapels contant geld, peperdure auto's en vastgoed in beslag genomen. De bal kwam aan het rollen bij een Portugees bedrijf dat verdacht werd van BTW-fraude. En na de start van het grote Europese onderzoek bleek dat er een netwerk van duizenden bedrijfjes was dat door te sjoemelen wel BTW terugkreeg, maar zelf niets betaalde. Voor het eerst in 40 jaar hebben de Denen weer een regering waarin zowel links als rechts zit. De sociaaldemocratische Mette Frederiksen blijft premier, schrijft DR, de publieke omroep van Denemarken. Begin vorige maand won haar linkse blok de verkiezingen, maar toen zei Frederiksen al dat ze ook andersdenkende partijen in haar regering wilde hebben voor politieke eenheid in een tijd van internationale onzekerheid. Morgen wordt de nieuwe regering van Denemarken gepresenteerd. Vandaag praat premier Frederiksen de Deense koningin bij. Een Italiaanse straaljagerpiloot is omgekomen doordat zijn toestel neerstortte op Sicilië. Volgens de Italiaanse nieuwssite TGcom24 was de 33-jarige Fabio Antonio Altruda al bijna terug op de basis toen het misging. Het vliegtuig spatte op de grond in brandende wrakstukken uiteen, verspreid op honderden meters afstand van elkaar. De hulpdiensten op Sicilië hebben na uren zoeken het lichaam van de luchtmachtpiloot vannacht geborgen. En de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. En de doorgaans keurige Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft een andere kant van zichzelf laten zien. In het parlement noemden ze de leider van de rechtse ACT Party een arrogant prick. Oftewel een arrogante lul, melden media in Nieuw-Zeeland. Ardern maakte de opmerking nadat de leider van de ACT Party haar een vraag had gesteld die blijkbaar niet goed viel. En nadat ze haar antwoord had gegeven, vingen de microfoons nog net haar arrogant prick op. Net weer die knop te laat uitgezet dus. Dat zie je wel vaker bij leiders. Hè? Was het niet ook president Biden die een keer iets als asshole of zo zei? Nou, om de zoveel tijd gebeurt het dat ze dan de microfoon nog open willen staan. Nou ja, dat was hier dus ook zo. En Ardern trok haar opmerking in toen bleek dat het hele parlement die had kunnen horen. I'm aware that comments I made in the House yesterday in regards to the leader of the ACT Party were recorded on Hansard, Mr. Speaker. On that basis, I wish to formally in this House withdraw and apologise for those comments, which I won't repeat. Ik ga ze ook maar niet meer herhalen, deze woorden. Ik zit te bedenken dat in Nederland volgens mij helemaal geen excuus meer voor wordt aangeboden als iemand zo iemand anders in het parlement noemt. Of wel? Nee, maar dan gebeurt het meestal expres. Ja, dat is waar, ja. Maar goed, het is toch wel een stuk netter. Mijn gevoel. Ja. Want de Nieuw-Zeelandse premier had ook al een sms'je gestuurd aan de partijleider die de arrogant prick genoemd werd. En die partijleider bedankte haar dan weer en wenste Ardern een fijne kerst. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, goed nieuws komt er vanaf de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij. Na een aanrijding bij Roelof Arendsveen veroorzaakt nog wel 11 kilometer file naar Leidschendam. Het oponthoud is een half uur. In het noorden van het land zijn wat problemen op de A6. Jouren richting Emmeloord. Daar gebeurde afgelopen nacht een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Sint-Nicolaasga. De vangrail wordt nu hersteld en dat veroorzaakt file vanaf Jouren. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Het is 8 minuten voor 7:30. De eerste finalist van het WK is bekend. Argentinië, oftewel Lionel Messi. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus toch niet Kroatië. Nee, jouw voorspelling gisteren was beter. Althans, jouw vraag wie gaat er voor Kroatië een doelpunt maken was een aanzienlijk betere vraag dan mijn gedachte dat het toch een soort onneembare veste zou zijn. Het was een wat slome wedstrijd, want het eerste half uur gebeurde er werkelijk helemaal niks. Kroatië mocht de bal hebben, Argentinië wachtte rustig af. Maar ja, eigenlijk bij de eerste de beste of de tweede aanval die liep, kwam Alvarez, de spits die uiteindelijk zo'n belangrijke rol zou gaan spelen, kwam door in botsing met de keeper. Kroatië vond het een botsing, maar de scheidsrechter oordeelde strafschop, gaf hem, liep een paar kaarten op de Kroatiërs. En toen kwam Messi tegenover die keeper Livakovic, die er al zoveel gestopt had. Maar ja, hij roste de bal werkelijk op een prachtige wijze in. Kroatië was even van slag. 5 minuten later maakte dezelfde Alvarez de 2-0 uit een hele merkwaardige solo. Met 3 keer een soort bumpy bal die steeds weer bij hem terugkwam. Maar goed, hij maakte hem wel. En eigenlijk was de wedstrijd toen wel beslist. Want ja, het plan B wat Nederland wel klaar had liggen, dat had Kroatië niet. Kroatië komt moeilijk tot goals en dat voelde je eigenlijk ook wel aan alles na de rust. En toen liet Messi zich nog 2 keer zien en waarvan 1 keer met een prachtige assist werkelijk op weer Alvarez. En ja, zo die wedstrijd al niet beslist was, was hij toen helemaal beslist. En ja, Modric ging eruit, 10 minuten voor tijd, nam eigenlijk afscheid van het internationale podium, ook al is er nog een wedstrijd om het brons. En Argentinië ging toch wel op hele overtuigende wijze, als je het verloop van het toernooi ziet, nu ineens naar die finale toe met alle hoop voor de Argentijnen nu. Ja, nou, ze speelden toch ook wel echt wel anders, vond ik. Wat denk je, maken ze nu kansen zondag? Nou ja, het is een heel hecht collectief natuurlijk, hoe zij spelen. Het is, de Kroaten hadden gezegd, we voelen ons als één familie. Nou, dat voelen die Argentijnen zich ook wel gesteund door die enorme hoeveelheid Argentijnen die daar ook op de tribune zitten en allemaal rond dat elftal zwermen werkelijk. Dus het is een bijzondere kans die ze hebben. En het bijzondere is natuurlijk, iedereen kijkt naar Messi. En Messi was misschien 4 en 8 jaar geleden wel uiteindelijk een betere Messi op dat moment dan hij nu is. Maar het lijkt wel of er een beetje druk van zijn schouders is gevallen. Hij zoekt zijn momenten uit. En dat doet hij nog steeds op een fantastische wijze. Hij voelt zich op de een of andere manier niet meer verantwoordelijk om de hele 90 minuten de leiding te nemen. Maar de momenten dat hij de leiding neemt, doet hij zulke goede dingen. Ja, en met Messi zo op dit moment, ja, zeg maar op dreef en helemaal in zijn, ja, op zijn sterkste zich voelend, wordt het voor ieder land lastig, omdat het verder een heel hecht collectief is. Maar goed, de finalist uit de anderhalve finale, dat zal toch wel ook een hele sterke worden. Dus in die zin is het ook nog niet gezegd dat die Maradona gaat evenaren. Maradona heeft een verloren en een gewonnen finale. Hij heeft wel de meeste WK-wedstrijden van een speler nu. Gisteren 25 heeft hij Matthäus mee geëvenaard. En dan gaat hij dus zondag naar de 26 toe. Maar ja, dat zal hem allemaal een zorg zijn. Dat gaat maar om één ding, die wereldtitel. Maar die is nog niet binnen, hoor, voor Argentinië. Nee, want vanavond natuurlijk Marokko-Frankrijk. We hoorden net al van Samira dat Marokko nu al op zijn kop staat. Wat denk je van die wedstrijd? Durf je nog eens voorspelling te doen? Ik durf altijd voorspellingen te doen, al is het maar om een gemiddelde weer een beetje op peil te krijgen. Maar het is hartstikke gevaarlijk natuurlijk. Maar ja, kijk, Marokko heeft ook die onneembare vesten. Hè. Alleen één eigen goal gemaakt, verder geen goal tegen. Dus die gaan die vesting weer bouwen. Frankrijk gaat proberen dat muurtje heel langzaam af te breken. Ja, en de droom van Marokko is fantastisch. En ergens kan je je bijna niet voorstellen dat die Fransen zich ook laten verrassen door Marokko. Anderzijds, ja, ze bij dit soort verhalen kan alles. Dus ook deze voorspelling wordt gevaarlijk. Maar ik ga er toch vanuit dat heel veel mensen uiteindelijk, want we zeiden halverwege dat toernooi, ja, een WK-pool maken, dan heb je bijna geen verstand van voetbal. Maar ik denk dat heel veel mensen een finale hadden tussen Frankrijk en Brazilië of Argentinië uiteindelijk. En dan gaat die finale Frankrijk Argentinië, wat mij betreft, er waarschijnlijk toch wel komen. Maar ja, met de Marokko in deze stemming, in deze sfeer, je weet het niet, maar ik kan me niet voorstellen dat het Franse elftal met zoveel kwaliteit uiteindelijk niet wint van het ook wel wat vermoeid geraakte Marokko dit toernooi. Tom, we spreken elkaar morgen weer. Yo, my daddy always says spread love, it'll come back. Paint your heart red like a sunset. Nothing but a rough sketch, boy, that's enough said. Go on, live your life, don't roll with the wrong cats. The right and wrongs, the wrongs and rights. There's a righteous wrong in the songs I write, right? I like to juggle with the right amount of wrongs. I'm struggling at night as I write another song. I seen him come, seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. Now, I ain't ready for the so-called fields of gold. Listen, I fell in love a million times. But man, I still don't know what I wanna be when I grow up. I don't wanna be a money maker. Never wanna be untrue. I wanna be just like you. Right, so maybe I could trade my left brain a bit. Whenever people talk smart, I could say some shit, like some amazing shit. Maybe I should get into the sales biz and make meals like my neighbor did. I'd be that big shot calculating how much she'd be worth today. Drowning papers, no mistaking, count her life away. Yeah, I seen him come, I seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. I got some dreams to live before you see me go. Listen, I've been on national TV. But man, I still don't know what I wanna be when I grow up. I don't wanna be a money maker. Never wanna be untrue. I wanna be just like you. I wrote bars to set me free. I own a car with leather seats. I've seen crowds of thousands wave and jump. They screamed our name and we played them song. Pretty girls have seen my bed, and when they leave, I never weep for that. No, I shook the hand of the queen instead. I got some dreams to live, I don't need regret. And I still don't know what I wanna be when I grow up. Don't wanna be a money maker. never wanna be untrue. I wanna be just like you. But man, I still Still don't know van Chef Special. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de nieuwe thriller van David Baldacci, De Lange Schaduw, waarin FBI-agent Amos Dekker de moord op een rechter onderzoekt. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht 10 drones neergehaald door het luchtverdedigingssysteem, zegt burgemeester Klitschko. Eerder in de nacht meldde hij al explosies in het centrum waar veel overheidsgebouwen staan. Het is nog niets bekend over slachtoffers of schade. Jongeren plegen vaker online criminaliteit. In bijna de helft van de cybercrimezaken was vorig jaar iemand betrokken van 21 jaar of jonger, terwijl dat een paar jaar daarvoor nog een derde was. De politie is extra bezorgd omdat mensen kunnen afglijden van cybercrime naar andere criminaliteit. Door de kou moeten de gasopslagen worden aangesproken. De Gasunie zegt in het AD dat het verbruik door huishoudens en bedrijven sinds begin deze maand met een derde is gestegen. De gasvoorraad in de opslagen is met 10% gedaald sinds half oktober. Er is minder leegstand in winkels, kantoren en huizen. Volgens het CBS is dat aantal van 230.000 naar 219.000 gedaald. Relatief gezien staan de meeste lege huizen in de gemeente Appingedam. En bij kantoren wordt de lijst aangevoerd door Doetinchem. En tv-maker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter stierf hij op het Indonesische eiland Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. De Rotterdammer begon als zanger en presentator bij Radio Veronica. Daarna werd hij bekend als presentator van TV-monument en wordt vervolgd. Han Pekel was 75 jaar. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Een koude nacht, zeg. Ja, inderdaad. We hebben de eerste strenge vorst in Nederland van het seizoen ook te pakken. Want bij Ilde in Drenthe werd het zojuist min 10,1 graden. Nou, op sommige plaatsen kan het de komende uren in het noorden van het land nog vaker min 10 graden worden. Elders hangt wat meer bewolking en daar is het wat minder koud. Maar het vriest natuurlijk wel overal en dat zal het vanmiddag ook her en der nog blijven doen. Nou, ook vanavond en vannacht is het weer koud. Dan in het hele land temperaturen tussen de min 5 en lokaal min 10 graden. En de komende dagen houdt het koude winterweer eigenlijk aan. Met 's nachts ligt het op matige vorst, overdag temperaturen rond of iets boven het vriespunt. En dat betekent dat we zeker in het weekend op kleine watertjes, sloten, vennen en ja, met name in het binnenland op vrij uitgebreide schaal misschien wel kunnen schaatsen. Wouter, dankjewel. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Veel bijzonderheden zijn er vanmorgen niet op de weg. De meeste drukte zien we op de wegen vanuit Noord-Brabant richting de Randstad, richting Rotterdam, Utrecht en ook richting Gelderland. Wat verder nog opvalt is de file in het noorden van het land op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen Joure en de afrit Sint-Nicolaas gaat 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Het loopt daar ook vast op de A7 vanuit Heerenveen bij Joure. Het oponthoud is daar 10 minuten. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. De tweejaarlijkse Dutch Jazz en Crossover Competition presenteert voor de 14e keer de staalkaart van aanstormend toptalent. Voor de finale op zaterdag 17 december zijn via bimhuis.nl nog enkele kaarten te koop. DutchJazzCompetition.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Het kabinet is nog steeds van plan om komende maandag excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat bevestigde Haagse bronnen gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom, de vicepremier Kaag sprak gisteren met een paar belangenorganisaties die bezwaar hebben tegen die datum. Waarom houdt het kabinet er toch aan vast? Ja, volgend jaar, 2023, dat is het jaar waarin de slavernij 150 jaar geleden officieel ophield te bestaan in het Koninkrijk. Nou, voor veel nazaten van tot slaafgemaakte is dat een belangrijk jaar. En het kabinet wil graag voor dit herdenkingsjaar duidelijk maken hoe het terugkijkt op de slavernij in Nederland. En dat is dus de reden dat het kabinet voor de jaarwisseling met een vorm van excuses wil komen, hoorden we gisteren achter de schermen. En officieel wil het kabinet nog niet van excuses spreken. Ze hebben het zelf over een reactie op een advies van de dialooggroep Slavernijverleden. Nou, die kwam vorig jaar met het advies dat het kabinet zou moeten overgaan tot erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden. Nou, minister Kaag, die gisteren dus dat overleg voerde met de belangenorganisaties, die zei na afloop dat het kabinet op 19 december met betekenisvolle stappen wil komen. Het kabinet komt op 19 december met een reactie naar de Kamer. En zoals de premier al heeft aangekondigd, de intentie is om daar een betekenisvol moment van te maken. En we hopen dat het ook zo zal worden ontvangen en zal worden gezien. Voor hen weegt die 1 juli heel zwaar, snapt u dat? Zeker. Er is natuurlijk sowieso een hele periode van een herdenkingsjaar dat 2023 zal worden. Ja, 19 december klinkt dan wat willekeurig tegenover zo'n 1 juli afschaffing van de slavernij. Ik ga verder niet meer commentariëren. Er zal nog heel veel gebeuren de komende dagen. Ja, het was gisteren dus al het tweede gesprek met belangenorganisaties in het Catshuis. Vrijdag gebeurde dat onder leiding van premier Rutte, gisteren door Kaag. Maar dat leidt dus niet tot de aanpassing van die datum 19 december. Hoewel veel belangenorganisaties het liever zouden zien op 1 juli... de dag waarop de slavernij officieel werd afgeschaft. Nou, en dat het kabinet niet gaat wachten op 1 juli... bleek ook uit kritiek van vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap gisteren na afloop van het overleg. Luister maar even naar Hanna Belliot en Joëntje Breeveld. Je weet bij het kabinet nooit wat ze gaan doen. Meneer Rutte staat er bekend om dat je nooit weet wat hij gaat doen. Dus wij gaan gewoon door met een kort geding. En wij gaan dit besluit, wat gebaseerd is op onrechtmatigheid, ademocratisch en vooral onzorgvuldigheid en wantrouwen wekt bij ons als mensen, als Nederlanders, gaan wij rustig door om dit terug te fluiten. Waarom weegt dat zo zwaar voor u, dat die excuses op 19 december komen in plaats van wat u wil op 1 juli? Omdat het eenzijdig is besloten, zonder overleg, terwijl er constant is gezegd, we gaan in dialoog met jullie. Er is een dialooggroep vastgesteld. Dat rapport van de dialooggroep heeft een jaar in de laag gelegen om stof te happen. En dan plotseling uit het niets wordt gezegd, over 3 weken gaan we de excuses aanbieden. Dat heeft u hier verteld, die bezwaren. Komt het kabinet daar nu van terug? Van oké, we luisteren nu, we gaan het anders doen. Dat gaan we hopen. We hopen dat dit enige impact heeft gehad. Ze zijn in ieder geval zich wel degen van bewust hoe zwaar dit weegt. Het is iets verschrikkelijk gruwelijks waar we allemaal eigenlijk liever niet over praten. Het is altijd een soort onderwerp geweest wat heel gevoelig ligt. Dus wij hopen dat men dat snapt. En dat er niet eenzijdig erdoor kan worden geduwd. Maar dat er gewoon rekening wordt gehouden met de nazaten. En dat daar respectvol mee wordt omgegaan. Wilco, een deel van de kritiek van die organisaties is toch echt wel dat ze zijn overvallen door die datum van 19 december. Dan zou je denken, dat had je toch kunnen voorkomen door als kabinet door eerder met ze in overleg erover te gaan? Ja, dat is inderdaad een logische gedachte. Maar volgens bronnen in Den Haag heeft het kabinet al voor de zomer besloten om op 19 december een betekenisvolle stap te gaan zetten, zoals ze dat dan zelf noemen. He, om dus voor dat herdenkingsjaar klare wijn te gaan schenken. Na de zomer zouden al de eerste gesprekken met belangenorganisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap zijn gevoerd, hoorden we dan achter de schermen. Terwijl de belangenorganisaties dus duidelijk aangeven dat ze hierdoor overvallen zijn. Wat we overigens daarnaast ook nog horen is dat het met de excuses van volgende week maandag niet klaar is wat het kabinet betreft. Ook volgend jaar zouden er nog een aantal betekenisvolle momenten aan zitten te komen. Welke dat zijn is onduidelijk. Maar het is zelfs niet uitgesloten dat ook koning Willem-Alexander daar nog een rol in gaat krijgen. Ja, toen die datum uitlekte, 19 december, toen lekte ook uit dat Rutte dan de excuses in Nederland zou uitspreken. 7 andere bewindslieden het zou doen in Suriname en de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Is dat nog steeds de bedoeling? Ja en nee. Het is niet zo dat die bewindslieden die naar Suriname en naar de eilanden gaan daar hetzelfde gaan zeggen als Rutte maandag in Nederland gaan doen. Maar het is de bedoeling dat ze daar in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit die gemeenschappen over wat Rutte gezegd heeft en dat daar een toelichting op gaan geven. Dat is althans de laatste stand van zaken. Formeel moet het kabinet het vrijdag allemaal nog definitief gaan beslissen. Hoe dan ook, morgen gaat vicepremier Kaag, de eerste vicepremier van het kabinet, naar Suriname om met de Surinaamse regering en organisaties daar overleg te voeren over de voorgenomen excuses. Dat bezoek is op het laatste moment ingepland, bleek afgelopen weekend. En volgens ingewijden gaat ze daar een poging doen de plooien glad te strijken als het gaat om die voorgenomen excuses voor het slavernijverleden. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Werkgeversorganisaties waarschuwen dat sommige werkgevers volgend jaar de lonen niet met de inflatie kunnen laten meestijgen. In een jaarlijks advies over de arbeidsvoorwaarden staat dat sommige bedrijven daarvoor simpelweg het geld niet hebben vanwege de economische onzekerheid. Raymond Putz van de werkgeversorganisatie AWVN, een van de organisaties die dat advies uitbracht. Goedemorgen. Goedemorgen. In welke sectoren speelt het vooral? Nou, het speelt denk ik dwars wel door Nederland heen. Hè. Kijk naar de consumentenbestedingen die aan het afnemen zijn. We zien oplopende grondstofprijzen in verschillende sectoren. Dus je ziet het in verschillende sectoren terug. Dus bedrijven zijn bang voor de inkomsten in de toekomst? Ja, ik denk dat we, als je kijkt naar de loonontwikkeling in de maanden november en december, die zitten rond de 7%. Dat is relatief hoog als je dat vergelijkt met de afgelopen jaren eigenlijk. En dat is denk ik prima voor waar we nu zitten. Maar waar we voor moeten, tenminste waarvoor we denk ik, moeten waken, is dat de oplopende lonen uiteindelijk weer terugkomen in de inflatie. En dan droogt eigenlijk het effect van de loonstijging op. En dat is denk ik waar we met z'n allen voorzichtig in moeten zijn. Want als je de lonen verhoogt, worden bij sommige bedrijven de producten weer duurder, waardoor de inflatie weer stijgt, want mensen zijn dan weer meer geld kwijt daaraan. Ja, en dat zou zonde zijn, denk ik. Want we willen denk ik allemaal dat die inflatie omlaag gaat. Dat is denk ik goed voor burgers en bedrijven. Ik denk dat we daar samen vooral ook aan moeten werken. En wat voor een loonstijging denkt u dan wel? Ja, er is geen algemene uitspraak te doen over loonstijging. CAO's worden niet van niks op decentraal niveau afgesloten. Dus op bedrijfstakniveau, op bedrijfsniveau. En daar moet gekeken worden, samen met vakbonden, welke loonruimte er is. En dat hangt van veel facetten af. Hè. Dat hangt af van hoe goed gaat het met de sector, hoeveel ruimte er is uiteindelijk ook om lonen te laten stijgen. En daar zie je denk ik goede effecten van. En los van de elementen die je in de CAO terug ziet keren, zie je ook dat werkgevers naast CAO's nu ook extraatjes en extra's voor werknemers hanteren. Dus dat hangt echt af van de lokale en de bedrijfsspecifieke situatie. Ja, maar die extraatjes zijn meestal eenmalig. En daar heb je niet zoveel aan als je structureel je kosten natuurlijk stijgen. Nee, maar het is ook niet het een of het ander. Hè. Je ziet, nogmaals schetste net, de loonontwikkeling zit nu tegen de 7% aan het eind van het jaar. Daarbovenop krijgen veel werknemers ook nog een periodiek of een verhoging vanuit die CAO. En tegelijkertijd of daarnaast zie je eigenlijk dat werkgevers daarbovenop nog bedragen erbij doen. Dus het een komt niet in de plaats van het ander. Maar proberen, denk ik, net zoals de overheid dat doet met de energietoeslag, om de pijn die er vandaag de dag is, om die ook zoveel mogelijk op te lossen. Nou zeggen politiek en economen wel de hele tijd, ja, de koopkracht, het herstel daarvan, moet toch echt voor een groot deel bij bedrijven vandaan komen. Zegt u hiermee eigenlijk, reken niet al te veel op ons? Nee, zeker niet. Nogmaals, als je kijkt naar de loonontwikkeling waar die nu zit, tegen die 6-7%, dat is best hoog. En als je daar dan ook nog de eenmalige en de andere elementen bij betrekt. Dus ik vind zeker niet rekening op ons. Ik denk dat we al... Nee, maar goed, u geeft wel een soort winstwaarschuwing met wij kunnen niet alles compenseren. Nee, ik denk dat dat wel... relevant is ook naar de toekomst. We kunnen die stappen niet in dezelfde tempo maar blijven zetten, denk ik. En nogmaals, in die sectoren waar dat kan, moet dat ook zeker gebeuren. We moeten denk ik ook oog hebben voor sectoren waar dat minder makkelijk kan. Is het ook een beetje een winstwaarschuwing afgeven aan vakbonden van eis maar niet te veel? Nee, het is niet zozeer eis niet te veel, want die eis ligt eigenlijk al op tafel. En als ik kijk overigens naar het aantal cao's dat we sluiten ook best veel cao's, sterker nog meer cao's dan we dat in een normaal jaar doen. Dus we komen ook wel zeker tot dat akkoord, dat zien we wel. Dus ik zie niet zozeer als een winstwaarschuwing, maar meer denk ik dat we een gezamenlijk belang hebben bij het beteugelen van de inflatie. En tegelijkertijd, daar waar we dat kunnen, ook absoluut zorgen dat de koopkracht op peil blijft. Dank u wel, Raymond Putz van werkgeversorganisatie AWVN. Vrouwelijke slangen die hebben clitoris. Wetenschappers hebben dat volgens The Guardian voor het eerst bevestigd in een Australische studie naar de geslachtsorganen van de slang. In eerdere onderzoeken zou de clitoris onterecht zijn verward met geurklieren of een onderontwikkelde penis. Volgens de Australische onderzoekers een typisch voorbeeld van hoe er in de wetenschap eerder maar weinig aandacht was voor vrouwelijke geslachtsorganen. Een van die onderzoekers zegt dat er echt een taboe heerste om daar überhaupt onderzoek naar te doen. Nou, dat was wel mijn eerste gedachte inderdaad. Ja, dus nu is dat wel gedaan en dit is de conclusie. De onderzoekers denken dat de clitoris er onder meer voor zorgt dat de vrouwenslang zich ontspant tijdens het paren met een mannetje, waardoor de kans op beschadigingen afneemt. Het schijnt er bij de slangen nogal heftig aan tekeer te gaan. Nou ja, ik denk dat het bij mensen niet anders is. Ja, inderdaad. Maar waarschijnlijk slangen, ik heb de details niet, maar mannetjesslang heeft nogal wat haken en zo, waardoor het allemaal extra pijnlijk is. Oh ja, tuurlijk. Ja, die hebben jullie dan gelukkig niet. Die hebben wij dan weer niet. Het wordt toch weer lacherig. Het is altijd hetzelfde. Hè? Maar goed, er wordt nog meer onderzoek naar gedaan, wat nou precies de functie is van de vrouwelijke slangenclitoris. Het verplaatsen van een woonboot gistermiddag in de Amsterdamse grachten was nogal een operatie. Die woonboot moest van zijn plek omdat de kadermuur moest worden onderhouden. En de boot is daarvoor weggevoerd onder een brug door. Maar om dat te laten lukken heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de gracht met 7 centimeter laten zakken. Zou je misschien zeggen, nou ja, 7 centimeter. 2700 miljoen liter water moesten worden weggepompt, oftewel 5 gevulde Johan Cruijff arena's. Wester groeide op de boot. Zijn ouders woonden nog altijd. Hij is inmiddels het huis uit of de boot af. Hij vindt de verplaatsing maar niks, vertelt hij aan NH Nieuws. Het is toch wel raar, want uiteindelijk ben ik hier opgegroeid, deze buurt, met dit uitzicht. Als je kijkt naar de Zuiderkerk en naar de Waag. Vrienden die komen en gaan en iedereen die hier is geweest. Opgeschept heb ik veel over deze boot. Heel veel opgeschept. Van waar woon jij op die boot met de koe? En iedereen die het kent. Ja, en de boot ligt nu in één keer aan de verkeerde kant van de brug. Zo zien die bewoners dat dan, althans de zoon van die bewoners. De ouders van Wester mogen over 2 jaar weer naar de goede kant van de brug. Maar ze krijgen trouwens wel een nieuwe boot. Inwoners van Rome moeten zich in het zweet werken om de stad een beetje in kerstsfeer te krijgen. De lampjes van een kerstboom op een plein in de stad zijn aangesloten op fietsdynamo's. Naast de boom staan 6 fietsen die de boom van stroom voorzien, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. Het is een symbolische actie om aandacht te vragen voor het klimaat en voor vrede en hoop. En zei de burgemeester van Rome, die als eerste op de fiets stapte, dit is een stuk minder lelijk dan een kerstboom met zonnepanelen. Vraag me wel even af of er dan dus permanent 6 mensen op de fiets moeten zitten tot het driekoning is. Dat wordt dan wel zoeken naar vrijwilligers, denk ik. En we hadden het er gisteren al even over dat de kou voor sommige mensen best gezond kan zijn. Hè? Dat was toen in een onderwerp van Hart van Nederland, kan me herinneren. En Bart Bakker kan dat bevestigen, want voor de 360ste keer op rij duikt hij vanmorgen de Kralingse Plas in. Ook dus nu het zo koud is. De Rotterdammer heeft de auto-immuunziekte MS. Een koude duik helpt hem zijn immuunsysteem te versterken, vertelt hij aan Omroep Rijnmond. Vorig jaar kon ik niet meer lopen. En toen kwam ik het ziekenhuis in en toen zei ze van, ja, neem maar prednisone meer. Ik zeg, nou, ik wil liever dat mijn lichaam zichzelf weer herstelt. Nou, dat heeft mijn lichaam tot nu toe redelijk goed gedaan. Door dus te duiken in dat water, volgens hem. Deze dagen is de duik wel een extra klus. Gisteren moest hij het ijs eerst breken om in het water te kunnen. Toen dat eenmaal gelukt was, kon hij even het water in. Maar dat duurde maar 4 minuten en toen was het echt wel te koud. Maar dan Zwaan, hoe gaat het op de weg? De meeste dagelijkse files zien we staan op de wegen in Noord-Brabant. Maar veel bijzonderheden zijn er verder niet. Opvallend is wel de drukte rondom knooppunt Jouren. Op de A6 Jouren-Emmeloord staat in beide richtingen file tussen Oosterzee en Jouren 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat hangt samen met een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A7 vanuit Heerenveen bij knooppunt Jouren. En daar is het oponthoud opgelopen tot ruim een half uur. Lush Life van Zara Larsson. Met dit historische doelpunt tegen Portugal bereikte Marokko de halve finale van het WK. Goal! gaan de leeuwen van de Atlas, zoals ook wel worden genoemd, opnieuw geschiedenis schrijven. Vanavond kan het gebeuren, dan moet het Marokkaans elftal eerst wel titelverdediger Frankrijk verslaan. Zaid El Morabiti is in Qatar, onder meer assistent bondscoach van het Nederlandse zaalvoetbalteam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent erbij vanavond, maar vooral als supporter. Ik vergeet dat het nog wel even spannend was of u hem kon gaan zien daar, hè? Ja, zeker, klopt. Ik ben zelf ook naast assistent bondscoach van het Nederlands zaalvoetbalteam ben ik ook hoofdcoach van AC Lebo. Inmiddels zitten we gewoon in de competitie. Gelukkig staan we er goed voor. We staan derde plaats. Afgelopen maandag hadden we een inhaalwedstrijd. Maar ik zat wel met een dilemma. Want ik wilde natuurlijk ook het WK meemaken. Vooral nu Marokko. Eerst in instantie ook Nederland. Maar helaas liggen die eruit. Dus ik heb een goed overleg met de club. Hadden ze er alle begrip voor om hier te blijven. Dus, ja. U kon gemist worden. Sorry? U kon gemist worden. Ja, want we hebben 6-1 gewonnen. Dus ze hebben me eigenlijk niet eens meer nodig. Was u ook bij de kwartfinale. Toen versloeg Marokko natuurlijk tegen alle verwachtingen in Portugal. Hoe was dat? Ja, heksenketel. Ik denk 80% Marokkaanse fans in het stadion. 90 minuten lang constant zingen. Constant achter het publiek aan. Ja, was gewoon kippenvel. Was abnormaal helemaal na de 1-0. Toen explodeerde het stadion. Marokko is natuurlijk de laatste kanshebber uit de Arabische wereld. Sowieso is dat al heel bijzonder. Betekent het ook dat mensen in Qatar massaal voor Marokko zijn? Zeker. De Qatarese zijn echt helemaal pro-Marokko. Dat merk je aan alles. Als we ook hier op straat lopen, ben je Marokkaan. En dan geef je aan ja. En dan omhelzen en super blij. En smeekbeden dat we gaan winnen. Maar ook heel veel Qatarese in het stadion. Er zijn gewoon heel veel Qatarese die ook wedstrijden willen bezoeken. Alleen het is een stadion zoals vandaag, als het goed is, uit mijn hoofd 60.000 man. En je hebt hier 3.000 Qatarese en een stuk of 300.000 Qatarese en ook 300.000 Marokkaanse fans. Ja. Dus iedereen is echt aan het vechten bijna voor tickets. Maar u heeft er een, hè? Ja, een ticket. Gelukkig heb ik er een, ja. Ja. Het was niet makkelijk, maar ik heb er een, gelukkig. U kijkt me natuurlijk toch nog met een beetje professionele blik hiernaar. Wat verwacht u van deze wedstrijd? Ja, ik verwacht dat Marokko zich weer gaat ingraven. Dus heel klein gaat verdedigen op eigen helft. Ja, en dan vanuit daar op zoek gaat naar een counter. Want daar is Marokko nu echt super bekend om. Ze hebben tot nu toe geen één tegengoal gehad, behalve dan één eigen doelpunt. Dus ik verwacht gewoon een heel sterk verdedigende Marokko. Alleen ik weet ook wel dat Frankrijk wereldkampioen met de beste speler op dit moment, Mbappé. Dat het ook wel heel lastig kan worden als zo'n speler los gaat komen. Het wordt heel spannend. Heel veel plezier vooral vanavond. Super, dankjewel. Zaid El Morabiti. NPO Radio 1, podcast. De dag. In Iran is opnieuw een demonstrant geëxecuteerd. Hij is in het openbaar opgehangen. Dit is een verandering van het regime om de demonstraties, aanhoudende stakingen, om daarmee om te gaan. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Let ook op de wapperende hoofddoeken. Het lijkt zo gewoon, maar in Iran is dit uniek. Hoe kan je nou een land waarvan 80% onder de 40 is, 60% van de afgestudeerden zijn vrouwen, hoe kan je dit nou regelen? Door angst te zijn. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Harry van 50PLUS Mobiel hier met een nieuwe actie. De Veel voor Weinig dagen. Dat is heel veel extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Zo, Harry, dat is niet niks. Klopt, het is juist veel. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ga naar 50plusmobiel.nl en pak je extra data en gratis onbeperkt bellen voor heel weinig euro's. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. 50 plus mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Vanavond in Close-up de prijswinnende documentaire Silence of the Tides over de unieke schoonheid van het Waddengebied. Silence of the Tides in Close-up. Vanavond rond 22:30 op NPO 2. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De kou van de afgelopen dagen neemt een forse hap uit de gasvoorraden. En opnieuw is de hoofdstad van Oekraïne aangevallen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Volgens burgemeester Klitschko van Kiev zijn boven en rond de Oekraïnse hoofdstad 10 drones neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. Het zou gaan om Iraanse drones die door Rusland zijn gelanceerd. Eerder afgelopen nacht meldde burgemeester Klitschko ook ontploffingen in het centrum van de stad, waar de hulpdiensten op zijn afgestuurd. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. 10% van de voorraad in de gasopslag is inmiddels verbruikt, zegt de Gasunie in het AD. Door de kou verbruiken bedrijven en huishoudens sinds begin deze maand een derde meer gas. En daarom moeten de voorraden in de opslag worden aangesproken. Half oktober waren de gasopslagen nog voor 93% gevuld. Volgens de Gasunie kan Nederland dit prima aan, mits de winter niet te extreem wordt. Jongeren zijn de laatste jaren vaker betrokken bij cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken over cybercrime iemand betrokken van 21 jaar of jonger. Dat was in 2018 nog een derde, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om alle soorten cybercrime, van het platleggen van computersystemen tot fraude. Het plegen van fraude komt het meest voor, bijvoorbeeld als iemand zich voordoet op WhatsApp als iemand anders, of door valse marktplaatsadvertenties te plaatsen. De Nederlandse medicijnfabrikant InnoGenerics is failliet. Het ministerie van Volksgezondheid bekeek nog of het zinvol was om opnieuw te investeren, maar dat bleek niet het geval. Het Duitse bedrijf maakte veel soorten medicijnen voor onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en depressies. Op korte termijn is er nog genoeg voorraad, maar minister Kuipers waarschuwt voor een mogelijk tekort in de toekomst. In dat geval moeten de medicijnen uit het buitenland worden gehaald. De Amerikaanse president Biden heeft een wet ondertekend die het homohuwelijk beschermt en gelijkstelt aan het huwelijk tussen man en vrouw. Al sinds 2015 is het in alle Amerikaanse staten legaal om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht vanwege een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Maar mocht het inmiddels conservatieve hof in de toekomst een streep zetten door die uitspraak uit 2015, dan zorgt de wet die Biden nu heeft ondertekend ervoor dat gesloten homohuwelijken toch beschermd zijn. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer blijft nog zeker een maand dicht. Vanwege scheurtjes in de ondersteunende constructie wordt een deel van de brug over de A12 weggehaald. Volgens Zoetermeer moet de snelweg vanwege het herstel tijdelijk dicht. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe lang het duurt is nog onbekend. De gemeente Zoetermeer hoopt de karakteristieke glazen kap zoveel mogelijk te bewaren, zodat die opnieuw kan worden gebruikt. Het weer in het zuiden bewolking, in het noorden is het helder. Het vriest 2 tot 8 graden. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon en dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Noord-Brabant. Verder zien we een paar bijzonderheden. In het noorden van het land is vertraging rondom knooppunt Jouren. Op de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tjallabert en knooppunt Jouren nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat hangt samen met een spoedreparatie op de A6 Jouren richting Emmeloord bij de afrit Sint-Nicolaasga. De vangrail wordt hersteld na een ongeluk van afgelopen nacht. Daarvoor is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 bij Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen de afrit Volendam en de afrit Watergraafsmeer. Nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek. ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het zal niet verbazen, het gasverbruik is de afgelopen dagen flink gestegen door de kou. Dat meldt de GasUnie in het AD. Martien Visser, manager strategie van de GasUnie en ook lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Om hoeveel meer gas gaat het? Ja, het gaat, grofweg kun je eigenlijk rekenen op ongeveer 7 miljoen kubieke meter per dag extra voor elke graad dat het kouder wordt. Ja, het is nu wel een graad of 10 kouder als normaal in december. Dus 70 miljoen kubieke meter komt er al gauw bij per dag. En dat betekent dat er wordt geknibbeld aan onze gasvoorraad? Ja, klopt. Het is de eigen productie plus wat er nu wordt aangevoerd, dat is onvoldoende voor het gasverbruik. En dat betekent dat we onze gasvoorraden gebruiken. En daar zijn ze in principe ook voor, dus dat is niks bijzonders eigenlijk. Nee, daar hebben we ze ook voor aangelegd. Dus we kunnen het aan. Ja, we kunnen het aan en de gasvoorraden zijn zo groot dat we zelfs een hele strenge lange winter aan kunnen. Want daar zijn ze voor ontworpen. U ziet dus meteen, zodra het kouder wordt, een gevolg op het gas. Ja, zeker. De GasUnie houdt daar ook rekening mee. Weet ook van tevoren dat het een dag van tevoren dat het kouder wordt. En begint ook het systeem gereed te maken, zodat bijvoorbeeld in Amsterdam of in het Westen veel gas kan worden gebruikt. Toch zijn veel mensen zoveel mogelijk gas wel aan het besparen. Wat kunnen mensen nog doen de komende periode? Ja, eigenlijk, het zijn de belangrijke tips die gegeven worden. Thermostaat een graadje lager. Ruimtes die je niet gebruikt, niet verwarmen of heel weinig verwarmen. 'S Avonds gordijnen eerder dicht. Dat zorgt er ook voor dat de kou via de ramen niet naar binnen kan. Dus dat zijn de normale tips. Die kun je nu ook toepassen. En ja, ze hebben nu extra effect omdat je zoveel gas gebruikt. Ja, en waarom mensen zo voorzichtig zijn is natuurlijk omdat de gasprijs heel hoog is. Betekent deze kou nog een extra prijsopdrijvend effect? Jazeker. De aankondiging van het koude weer zorgde ervoor dat de gasprijzen fors omhoog gingen. Op dit moment wordt weer wat warmer weer verwacht en je ziet dus een stabilisatie. En ja, mochten bijvoorbeeld weer eens verwachtingen in januari opnieuw heel koud worden, ja, dan kun je verwachten dat de gasprijzen nog verder zullen stijgen. Maar hoe zit dat dan? Want het gas uit de gasvoorraad, dat is al lang ingekocht. Ja, dat klopt. En dat is ook klaar, ligt ook klaar voor de winter. Maar ja, de gasvoorraden moeten op een gegeven moment ook weer gevuld worden. En dat moet komend voorjaar en zomer gaan gebeuren. Maar dat doe je dan toch op het moment dat de gasprijs gunstig is? Ja, of dat je gas over hebt. We hebben nu domweg al het gas nodig wat we produceren en importeren. En zomers heb je minder gas nodig en dan hou je gas over om weer de voorraden te kunnen vullen. Maar afgelopen jaar, in 2022, leverde Rusland nog heel veel gas aan Europa. En dat doen ze nu niet meer. Dus we zullen het komende voorjaar en zomer zonder Russisch gas de voorraden in Noordwest-Europa weer moeten vullen. En daar maakt men zich zorgen over. Dat betreft weer afwachten voor het komende jaar. Ja, want ja, er komt na deze winter weer een nieuwe winter. En dan moeten de voorraden ook weer piekfijn op orde zijn. Dank u wel, Martien Visser, manager strategie van de GasUnie. Crisis na crisis stapelt zich op in Libanon, niet alleen politiek, ook financieel. Zelfs de ooit florerende bankensector verkeert in zwaar weer. Het Libanese pond is nauwelijks iets waard, banktegoeden zijn bevroren en de staat is niet bij macht om te helpen. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, eist hervormingen in ruil voor financiële steun. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Ja, Daisy, ooit werd Libanon het Zwitserland van het Midden-Oosten genoemd, juist vanwege die banken. Die tijd is dus wel echt voorbij? Ja, dat is echt wel voorbij. Inderdaad, de financiële sector was hier jarenlang het paradepaardje. Veel Libanezen wonen en werken in het buitenland. Wel 5 keer zoveel als in Libanon zelf. En die deden ook hun geld hier op de bank. Die zetten hun geld hier op de bank. En zij zijn dus ook getroffen door deze enorme bankencrisis. Het betreft dus eigenlijk een hele grote groep. En ja, de situatie die staat er echt heel slecht voor. Er zijn dus bankrestricties. Al heb je miljoenen op je rekening staan, je mag maar zo'n $400 per maand opnemen. En daar moet je ook nog eens heel veel moeite voor doen. Je kan niet zomaar meer naar de bank om iets te regelen. Dat kan alleen op afspraak. Dat is uit veiligheidsoverwegingen de afgelopen tijd zo geregeld, omdat de afgelopen tijd steeds meer mensen gewapend de bank ingaan en werknemers en klanten gijzelen om bij hun eigen geld te kunnen komen, omdat ze dat dus niet kunnen opnemen. En ja, zeker mensen met grotere bedragen op hun rekening weten inmiddels zeker dat ze een groot deel van hun geld nooit meer terug zullen zien. Dus ja, de bankensector is eigenlijk niet meer operationeel. Leningen, hypotheken, het is allemaal niet meer mogelijk. En dat betekent dat dit nu eigenlijk een cash-economie geworden is. Wat betekent dat in de praktijk? Ja, dat betekent dus dat banktransacties eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Je kan geen geld overmaken naar het buitenland. Je kan niet meer met je creditcard of met een pinpas betalen. Alles gaat hier dus met cash. Je ziet dat mensen uit het buitenland inkomen vliegen met cash geld of cash krijgen van familie in het buitenland. En die buitenlandse valuta, die kan je hier dan wisselen. En omdat de Libanese valuta dus bijna 95% in waarde is gedaald, gaan mensen echt met plastic zakken vol Libanese ponden weg bij zo'n wisselkantoor. Je ziet ook bij supermarkten bijvoorbeeld, daar hebben ze van die telmachines neergezet. Want anders is het allemaal niet meer te doen. En ja, je ziet dus dat mensen geen geld meer op de bank zetten. Maar het ligt allemaal verstopt, hè, in huizen. Naar schatting gaat dat echt om miljarden dollars verstopt onder het matras, in de keukenkastjes. Veel mensen hebben een kluis in huis. Maar ook als je een bedrijf hebt, alles gaat nu dus in cash. En daarmee moet je dan aan het eind van de dag over straat. Dus dat is echt een heel ander soort leven geworden hier de afgelopen jaren. Nou ja, heel veel mensen lopen dus met cash over straat. En dat is niet iets wat je in je broekzak kunt stoppen, blijkbaar. Dat lijkt me ook heel link. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. En je moet niet vergeten dat door deze crisis een heel groot deel van de Libanezen nu in armoede leeft. Naar schatting zo'n 80%. En er is dus overal cash. En dat is natuurlijk echt wel een bron van problemen. Want je ziet dat er steeds meer overvallen zijn, steeds meer ruzies over geld. En je hoort ook, heel veel mensen voelen zich natuurlijk best wel onveilig om met zoveel geld over straat te gaan. Want als je bijvoorbeeld de laatste werknemer bent in een restaurant die vervolgens 's avonds laat met een pak geld naar huis moet, dan weet iedereen dat wel. Want ja, alles gaat dus nu buiten die banken om. Dat vertrouwen is volledig weg. En het is natuurlijk ook corruptiegevoelig als het allemaal buiten de banken omgaat. De banken staan machteloos eigenlijk, hè? Die kunnen bijna niks meer doen. De overheid is machteloos, maar wordt er wel gewerkt aan een oplossing? Ja, dat zou je dan denken, hè, dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet het geval. Het lijkt echt alsof de corrupte politieke elite die dit land bestuurt dit allemaal nog langer wil uitsmeren. Omdat ze er zelf nog wel altijd van profiteren. En dat is wel echt heel naar om te zien. Want je ziet het land instorten als maar meer mensen die in armoede leven. En er gebeurt gewoon niets. En zoals je eerder al zei, er wordt gehoopt op een flinke lening van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Maar die willen dus eerst zien dat er politieke en financiële hervormingen worden doorgevoerd. Waaronder een herstructurering van de bankensector. Maar dat gaat allemaal heel langzaam. En ja, er is hier ook al dikke maand geen president. Daar kunnen ze niet over eens worden. Er is geen functionerende regering. Het parlement komt nauwelijks bijeen. Dus er kunnen hier ook geen belangrijke beslissingen worden genomen. genomen. Dus ondanks dat we weten dat het IMF bereid is om te helpen, zien we geen hervormingen. En is er dus eigenlijk op korte termijn eigenlijk geen zicht op een oplossing. Nee. En hoe profiteert die elite daar dan van? Dat snap ik nog niet helemaal. Ja, nou ja, zo zit het systeem hier in elkaar. Hè. Dat is eigenlijk al sinds het eind van de burgeroorlog dat de politieke elite belangen heeft in allerlei verschillende aspecten van de economie hier. En zij hebben het dus zo goed voor zichzelf geregeld. Zijn ook betrokken bij die bankensector die dus zoveel geld van spaarders hebben opgeslokt. Dus zij vinden het blijkbaar nog de moeite waard om dit door te zetten. Correspondent Daisy Moore, dankjewel. Om 8:00 zou bekend worden of en waar een marathon op natuurijs geschaatst zou worden. Want de KNSB weet nog niet waar de eerste marathon wordt gereden. Dat verlossende antwoord heb ik nog niet. Wat ik wel kan zeggen is dat we om 9:00 ijs gaan meten in het Friese Burgum. Dat is de enige ijsclub die op dit moment het bericht heeft gegeven van wij hebben 3 centimeter dikte. Nou, onze competitieleider Willem Hut die gaat daar zo meteen heen om inderdaad te controleren. En als blijkt dat de ijsvloer op het hele parcours daar dik genoeg is, dan kunnen we de wedstrijd gaan uitschrijven. Verslaggever Bo Heimussen, moest kiezen. Bo, waar ga ik naartoe? Je was in Noord-Laren. Nou, dat is teleurstelling daar waarschijnlijk. Ja, ze zijn hier nog wel aan het sproeien. Althans, ze zijn net gestopt, zie ik nu. Naast mij staat Jan-Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug Noord-Laren. Ja, we horen dat ze in Bergum gaan meten. Wat zegt u dat? Ja, dat klopt. De KNSB heeft ons ingelicht. Daar ligt even meer ijs als hier. En wij hadden de afspraak om 8:00 de bevindingen doorgeven. Hadden we om 7:00 al gedaan. Dat we op deze kant 3 centimeter hebben, ruim 3. Andere kant net wat minder. Nou, en conform de afspraak moet er minimaal 3 zijn. Dus in Bergen naar het meer en gaan ze daarheen te boren. En als dat onverwachts niet goed is, dan zijn wij de tweede. Daar komt het op neer. Ah, u bent nog steeds in de race? Ja, we zijn wel in de race. Maar dan kijk, als we om 9:00 hier komen, hebben we overal 3. Daarom rijden we nog. Ja. Dus je moet nooit stoppen. Dus stel dat nou of de wisselspelling niet goed is voor de loop van de middag. Ja, want het wordt een avondwedstrijd, dat wordt natuurlijk spannend. Dat rekenen ze ook mee? Daar rekenen ze ook mee. En als daar ligt 3,5 centimeter ijs, begreep ik vanmorgen al op tijd. Dus als dat doorgaat, felicitaties naar Bergen. Maar ik ga ervan uit dat we hier misschien nog een goed bericht krijgen. Maar, ja. Maar goed, Bergen ligt op dit moment voor. Als het daar goed is, dan wordt het daar gereden. Ja. Is de eerste keer dat het daar gebeurt. Toch wel een teleurstelling dan? Nou, het is goed dat ook in andere provincie in Nederland aan de beurt is. Kijk, daar had ook Haaksberg kunnen zijn. Maar ik begreep vanmorgen dat die dus toch afviel. En Nieuw-Buinen in Drenthe deed ook mee. En die heeft ook net te weinig. En dan heb je 4 provincies. Dus wat daar gaat, dan hebben we er verder niks over te zeggen natuurlijk. Maar ik feliciteer ze van harte als dat doorgaat. Had je al veel voorbereidingen getroffen eigenlijk? Nou ja, 2 nachten zijn we in de running geweest met de ijsmeesters. Ik zelf niet, maar goed. Maar de temperatuur liet ons wel in de steek. Hè? Want zo net keken we ook Bergen -10, bij ons -6. Ja, en vannacht hou je het ook in de gaten, -4 in plaats van -8, wat ze voorspeld hadden. Dus dat is er niet. Blijft toch het weer, hè? Het weer bepaalt, en dat is gelukkig. Dus dat is de charme van deze 4-daagse. Dus misschien een tweede wedstrijd morgen vroeg, maar we wachten even af. Ja, even duimen draaien nog. Ja, succes. Bedankt, hè. Bo Heimussen vanuit Noord-Laren, waar ze de moed nog niet hebben opgegeven. GroenLinks en de PvdA willen bezuinigingen voorkomen. Door de overheidssteun dit en volgend jaar hangt bezuinigen in 2024 wel in de lucht. Het kabinet heeft al een begrotingstekort van 7,5 miljard euro. Bij nu.nl komen GroenLinks en de PvdA met een eigen begrotingsplan. En daarin staat onder meer dat het minimumloon naar 14 euro per uur moet. Voor sportclubs en cultuurinstellingen zou er meer compensatie moeten komen. En dat moet volgens beide partijen dan worden betaald door een hogere winstbelasting voor alle bedrijven en de belasting op inkomen uit vermogen te verhogen naar 49%. In Brabant komen relatief veel drugsfamilies voor. Uit de onderwereldkaart, een onderzoek van RTL Nieuws naar criminele ondermijning, blijkt dat er in Brabant ruim 5500 drugsverdachten wonen, met een familielid dat ook een verdachte is in een drugsdelict. Een van de onderzoekers zegt tegen RTL dat criminele families anders moeten worden bestreden. We komen er niet met strafrecht alleen. Europese onderzoekers hebben een internationale bende opgerold die voor ongeveer 2,2 miljard euro aan BTW heeft ontdoken, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Er werden meer dan 300 huiszoekingen in 14 landen gedaan, waarbij 24 mensen zijn opgepakt. Dat gebeurde allemaal al half oktober, maar is nu pas naar buiten gekomen. De zaak begon bij een Portugees bedrijf dat werd verdacht van BTW-fraude. Daarachter bleek een netwerk van duizenden bedrijfjes te zitten die door te sjoemelen wel btw terugkregen, maar niets betaalden. Een kerstdiner in een restaurant moet dit jaar op sommige plekken vooraf worden afgerekend. Restaurants proberen zo te voorkomen dat mensen niet komen opdagen, schrijft de Telegraaf. De keten Van der Valk ziet bijvoorbeeld dat mensen voor kerst 3 restaurants boeken en dan vlak van tevoren kiezen waar ze heen gaan. Vervolgens moet Van der Valk nee verkopen aan anderen, terwijl er dus eigenlijk wel plek is. Het veroorzaakt teleurstelling bij klanten en een leeg tafeltje kost het restaurant natuurlijk ook geld. En de doorgaans keurige Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft in het parlement een andere kant van zichzelf laten zien. Ze noemde de leider van de rechtse ACT Party een arrogante lul, melden media in Nieuw-Zeeland. Ardern was niet blij met een vraag die de oppositieleider had gesteld. Na haar antwoord vingen de microfoons nog net de woorden arrogant prick op. De premier trok de opmerking in toen bleek dat het hele parlement die had kunnen horen. I'm aware that comments I made in the House yesterday in regards to the leader of the ACT Party were recorded on Hansard, Mr. Speaker. On that basis, I wish to formally in this House withdraw and apologise for those comments, which I won't repeat. Excuses voor de woorden die ik niet zou herhalen, zei Ardern. En ze heeft ook nog een excuus-sms'je gestuurd aan die oppositieleider. Die bedankte haar en wenste Ardern een fijne kerst. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn niet zoveel bijzonderheden op de weg vanmorgen. De meeste dagelijkse drukte zien we op de wegen in Noord-Brabant. Die bijzonderheden zitten elders. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar was een aanrijding bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En de A6 bij de afrit Sint-Nicolaasga in het noorden van het land is weer vrij na een spoedreparatie. Er staat daardoor nog wel file op de A7 vanuit Heerenveen bij knooppunt Jouren. Het oponthoud daar is een kwartier. Han Pekel is overleden. Hij heeft vele tv-programma's gemaakt. In de jaren 80 werd hij bekend met het avondprogramma Wordt Vervolgd. Een programma over strips en tekenfilms. En het hoogtepunt van iedere uitzending waren de kinderen die een tekenfilmfiguur nadeden. Goedenavond allemaal, dit is Wordt Vervolgd. Ik ben 7 jaar en doe donder dek na. Ik ben Daniel Oosterhal en ik doe Donald Duck na die woedwoedbekken na doet. Blijft geweldig. Eppo van Nispen, directeur van Beeld en Geluid in Hilversum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een droevig nieuws. Dit fenomeen. Ja. De man die meer dan 4000 televisieprogramma's maakte. Mag ik het even noemen. Ja, het is ongelooflijk. Yeah. Ja, u zegt meteen droevig nieuws. En we laten volgens iets horen wat meteen bij ons ook een lach opwekt. Tekent hem dat ook? Ja, dat tekent hem zeker. Wij werkten als instituut heel nauw met hem samen. En in de Stichting Mediageheugen, want hij legde niet alleen tv-monumenten, zeg maar, hè, mensen die iets betekenen voor televisiegeschiedenis, vast voor het scherm, maar ook echt voor het archief. En dat was altijd een feest om met hem te kunnen werken. Want hij zag als geen ander dat het leven een lichte toets nodig heeft, zoals het dan heet. En dus het was. Dat is echt een. Precies wat het is. Dat programma wordt vervolgd ook. Ik had niet zo lang geleden nog een interview met hem. Ook zeg maar voor het archief. En dan zie je dat mensen daar omheen staan. Die dat woord vervolgd nog steeds als een uniek programma ervaren. Die zelf als kind daar of aan hebben meegedaan. Het is echt wel. Het past bij Han om vrolijkheid ook om zich heen te hebben. Terwijl hij ook heel sentimenteel kon zijn overigens. Ja, misschien heeft het ook mee te maken dat hij werd wel ouder, maar hij leek niet te veranderen. Nee, totaal niet. De ondeugende man, want hij heeft echt heel veel gedaan. Hè. Hij is begonnen bij radio, heeft daar veel programma's gemaakt, is uiteindelijk met televisie doorgegaan. Daar denk ik dat ook zijn grote liefde lag. Hij was niet te stuiten. We hebben echt heel veel contact gehad en daar kwam geen, zeg maar, geen einde aan. En dat was eigenlijk heel fijn. Dat een jonge hond eruit kunnen zien. Ja. Hij was ook een van de founding fathers van Beeld en Geluid, waar jij dus directeur van bent. Wat was zijn rol daarin? Nou, hij was iemand die zag dat je kunt, ja, je kunt alles met een archief doen. Ik zei dat de archivaris wordt niet gezien als de grootste fuifnummer op het feestje. Maar hij vond dat die geschiedenis, en zeker die Nederlandse televisiegeschiedenis, de Nederlandse mediageschiedenis, een unieke plek verdiende, letterlijk. En hij was in staat om samen met Harry Kramer, de grote ambtenaar, ervoor te zorgen dat dat ook kwam. En daar hebben we mede dat prachtige gebouw aan te danken. Ja, ja, dat prachtige gebouw is ook te zien bijvoorbeeld in zijn programma TV Monument, waarin hij altijd een tv-maker of in ieder geval iemand die in televisieprogramma's voorbij kwam, centraal stond. Of staat, want die programma's worden gewoon nog steeds uitgezonden. Ja, klopt. Daarin is hij dus echt in dat beeld en geluid te zien. Was hij verder nog betrokken bij beeld en geluid? Ja, de Stichting Mediageheugen. En het was ook echt zijn huis, zeg maar. Hè. Dus ik wil nog niet zeggen dat wij de handpekelallee hadden. Wat hem betreft en ons betreft, wij hadden ook grootse plannen nog om die televisiegeschiedenis verder uit te bouwen met die stichting. En daar waren we druk mee bezig om dat een nieuwe en goede richting te geven. Dus dat zullen we ook zeker voortzetten. En we zullen hem daar enorm in missen. Gewoon ook als hij er was, zeg maar. Ja, het is gewoon een fenomeen. Ja. Die man, hij deed de opnames bij ons op een bepaalde verdieping. Ja, dat was zeg maar Hansen verdieping, kan ik rustig zeggen. Dat was het. We gaan hem echt enorm missen. Dank je wel, Eppo van Espen, directeur dus van Beeld en Geluid, dat je even stil wilde staan bij het overlijden van Han Pekel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Multicolor van Son Mieux. Over ruim een uur, dan hebben we Stand.nl. Kilene Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, we gaan te naïef om met jonge cybercriminelen. Want jongeren en computercriminaliteit, dat is een combinatie die misschien iets te goed werkt. En de vraag is of we ons daar als maatschappij genoeg bewust van zijn. Dat waren de cijfers die jullie bij de NOS zelf hebben opgevraagd. En dan zie je dat in bijna de helft van de zaken rondom computercriminaliteit iemand van 21 jaar of jonger betrokken is. En het Openbaar Ministerie geeft ook aan van ja, jongeren lijken eigenlijk niet echt door te hebben wat ze anderen aandoen met hun daden. Maar er ligt wellicht ook een taak voor ons allemaal. Van ja, heb je eigenlijk een idee? Heb je het idee van nou, mijn zoon zit lekker te, of dochter zit lekker te programmeren boven achter die computer? Hebben we er zicht op? Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Ja. En de vraag is ook, nemen we het serieus genoeg? Of zien wij WhatsApp-fraude of valse marktplaatsadvertenties iets, ja, is niet zo netjes, maar misschien wat onschuldiger dan een tasjesroof of drugsrunnen. Ja, maar daarvan zei, we hadden dus politieman aan in de uitzending, zei ja, dat is wel vaak het begin. Precies. Ze kunnen doorgaan in de criminaliteit. En hij zei ook, ja, ouders, let even op. Als je zoon ineens hele dure sneakers kan kopen. Ja, dus, waar doet hij dat van? Dus enige naïviteit of onterechte onbezorgdheid, daar zou wel eens sprake van kunnen zijn. De vraag is dus, hoe hou je eigenlijk of hoe krijg je jongeren bewust van wat ze anderen aandoen als ze zich hiermee bezighouden en dat het best een volgende stap naar kunnen zijn? En weet je als ouder wat er gebeurt? Voor wie ligt er een taak? Is het ook bureau Halt die misschien daar meer informatie over zou moeten geven? Ligt het op scholen? Waarbij ik de scholen hoor verzuchten. Daar gaan we weer. Moeten wij het weer op ons bordje krijgen? Ja. Kortom, praat mee straks. Er zijn zorgen ook vanuit het Openbaar Ministerie en de politie dus over. Dus hoe moeten we hiermee omgaan? We gaan te naïef om met jonge cybercriminelen. Dat is de stelling. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Ster. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. Hoofdpunten, Wouter. Vanwege de kou moeten de gasopslagen worden aangesproken. De GasUnie zegt dat het verbruik door huishoudens en bedrijven sinds begin deze maand met een derde is gestegen. De gasvoorraad is met 10% gedaald sinds half oktober. Werkgevers moeten terughoudend zijn met het verhogen van de lonen vanwege de inflatie, adviseren drie werkgeversorganisaties voor de CAO-onderhandelingen van volgend jaar. Bedrijven kunnen volgens de organisaties beter een eenmalige bonus geven om de hogere prijzen te compenseren. Er staan minder winkels, kantoren en huizen leeg. Volgens het CBS is dat aantal van 230.000 vorig jaar gedaald naar 219.000 nu. Relatief gezien staan de meeste lege huizen in de gemeente Appingedam en bij de kantoren wordt de lijst aangevoerd door Doetinchem. Volgens de burgemeester van Kiev zijn boven en rond de Oekraïnse hoofdstad 10 drones neergehaald door het luchtverdedigingssysteem. Het zou gaan om Iraanse drones die door Rusland zijn gelanceerd. En de afgezette president van Peru, Castillo, blijft in de cel. Hij zit sinds vorige week vast voor rebellie, omdat hij het parlement wilde ontbinden om een afzettingsprocedure te voorkomen. Castillo had beroep aangetekend tegen zijn arrestatie. Het Hoge Rechtshof van Peru heeft dat verworpen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, nog steeds behoorlijk koud, hè? Ja, inderdaad. We hebben nog steeds op sommige plaatsen strenge vorst. In het noordoosten van het land temperaturen iets onder de min 10. Elders in het land min 2 tot min 7 graden. Maar die temperatuur gaat de komende uren wel omhoog als de zon flink gaat schijnen. En vanmiddag komen we dan uit zo rond het vriespunt in het westen van het land op 1 of 2 graden boven 0. Nou, daarbij dus veel zon en er staat maar weinig wind. Dus al met al eigenlijk een prima winterdag.

komt er vandaag een schaatsmarathon op natuurijs? Dat wordt al heel snel bekend, want schaatsbond KNSB gaat zometeen om 9 uur... dat is nog maar 12 minuten, de ijsdikte meten in Berchem in Friesland. Ja, het is een jaarlijkse strijd als het vriest tussen ijsbanen om de eerste marathon te mogen organiseren. Berchem lijkt dit keer de beste papieren te hebben, want Noordlaren in Groningen, vorig jaar de eer, daar is het ijs nu nog niet dik genoeg. Dat geldt ook voor Nieuwbuinen in Drenthe. En in Haaksbergen en Overijssel, ook altijd de kanshebber, trok de ijsmeester in gesprek met RTV Oost gisteravond al de conclusie dat het hem niet gaat worden. Laten we direct gaan boren, om te kijken hoeveel het is. Gaan we boren. Er zit hier over 15 mm ijs op. 15 mm, dat gaat hem niet worden? Dat gaat hem absoluut niet worden. Om te schaatsen moet je toch minimaal, hier, minimaal 30 mm ijs hebben. Ja, en een soortgelijke boor gaat dus over ruime 10 minuten ook in het ijs van Berchem. En dan is de hoop dat het antwoord zal zijn, ja, het is dik genoeg. Maar dat gaan we dan horen. Ja. Voor de derde keer in de geschiedenis van de NFL, oftewel de Amerikaanse ijshockeycompetitie, heeft een speler de grens van 800 doelpunten bereikt. De Rus Alexander Ovechkin van de Washington Capitals deed dat tegen de Chicago Blackhawks, hoorden we bij ESPN. Kuznetsov had the shot. En daar is het. 800. Alexander Ovechkin has done it. You have just witnessed the 800th goal for Alex Ovechkin. 800 doelpunten. Ovechkin is trouwens niet onomstreden in de VS, want hij is een aanhanger van de Russische president Poetin. En lanceerde een paar jaar geleden ook een pro-Poetin-campagne op sociale media. Over de oorlog in Oekraïne zei hij onlangs dat hij het een vervelende situatie vindt, maar dat Poetin wel zijn president blijft. En dat Marokko vanavond historie kan schrijven door als eerste Afrikaanse en Arabische land een WK-finale te bereiken, merken ze ook bij de Dokkumer Vlaggencentrale. Vanwege het succes van het Marokkaanse elftal zijn de vlaggen van Marokko daar momenteel niet aan te slepen. Machines draaien overuren in de fabriek, vertelt een woordvoerder aan RTV Noordoost-Friesland. Het is dit weekend echt losgebarsten. De Marokkaanse vlag is normaal gesproken niet een hardloper van ons. Maar afgelopen weekend hebben we al zeker 5 keer zoveel vlaggen als dat we normaal in een jaar verkopen, verkocht van de Marokkaanse vlag. Ja, toch wel een voordeel voor de Dokkumer Vlaggencentrale dat, ondanks dat Oranje eruit is, dat er toch nog een ander land in zit waar ook veel mensen voor zijn in Nederland. De halve finale van Marokko tegen de regerend wereldkampioen Frankrijk is vanavond Nederlandse tijd 8 uur. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Bijzonderheden zitten vooral in het zuiden van het land. De A59, Zonzeel richting Den Bosch, is dicht bij Oosterhout. Er staat een vrachtwagen in brand bij een tankstation. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Zonzeel. Omdat de weg helemaal dicht is, is het beter om te rijden via de zuidkant van Breda, over de A16, A58 en de A27. En er staat een opvallende file bij Rotterdam op de A20 naar Gouda, door een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein, 8 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight it. On your way. So you can come back home again. Come back home again.

Nou, de lancering gaat zo beginnen. Kan er nog iets misgaan eigenlijk? Het is een hele bekende raket, de Ariane 5. Het is de laatste van de Ariane 5. Dus we gaan ervan uit en dat het helemaal goed gaat komen. Tegen 9:30 wordt er dan geschakeld met de lanceerbasis in Frans Guyana. Iedereen wordt stil in de zaal. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Iedereen houdt grootstel in de lucht. Filmt de raket als hij opstijgt. En hier, here we go. And the booster separation. Yeah, we see it so clearly. We see it so it's coming from here visually and also in our by the DDO. What just said, the mission of the upper stage. So that's a very Pak ik even een loop ook nog even naar Piet Stammers toe. Die staat met de collega's van het KNMI te proosten. Ja. Op de goede afloop neem ik aan. Ja, zeker. Het ziet er nu zo goed uit. En later moet het instrument worden uitgetest. Maar alles ziet er nominaal uit, noemen we dat. Helemaal goed. Ik vond wel dat het publiek een beetje mild reageerde. Of is dat... Inwendig is iedereen gewoon heel erg blij. Maar men laat het niet zo merken. Dit zijn allemaal technici. En men laat het niet zo merken, maar iedereen is heel erg blij. Het is feest. Het is absoluut feest. Dit is het begin van een nieuwe periode met hele goede satellietmetingen van het weer. En daar gaan we allemaal van profiteren. Dat zei Piet Stammers van het KNMI. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Verreweg de meeste files zijn opgelost. In het zuiden van het land zien we nog twee bijzonderheden. Op de A58 Eindhoven richting Breda. Er was een aanrijding bij Tilburg Centrum West. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier. En op de A59 richting Den Bosch. Daar heeft een vrachtwagen in brand gestaan bij een tankstation bij Oosterhout. De weg was een tijdje helemaal dicht. Inmiddels is er weer één rijstrook open. Maar de vertraging vanaf knooppunt Zonzeel is nog wel een half uur. Crazy van Nels Barkley. Kan er een marathon op natuurijs worden geschaatst? Die vraag wordt misschien wel binnen een paar minuten beantwoord in Berchem in Friesland. Daar is verslaggever Bo Heimessen bij ijsmeester Willem Hut van de KNSB. Want die gaat kijken of het ijs wel dik genoeg en goed genoeg is. Bo, hoe gespannen zijn de gezichten daar? Nou, ik kan ze net niet zien, Astrid. Want er lopen 4 mensen aan de overkant van de ijsbaan in hier een hele mooie witte omgeving. En zij kijken naar het ijs. Ik zie ze een beetje op het ijs trappen. Er gaat een vinger in het ijs. Er wordt geboord. En daar wordt op dit moment gekeken of het kan. Het is Willem Provili, de voorzitter van IJsclub Berchem. Inderdaad, samen met Willem Hut, die daar aan het overleggen zijn. En we horen het zodra ze hier naartoe lopen. Maar op dit moment staan ze allemaal nog druk met elkaar te praten. Dus ik denk dat het nog heel even spannend blijft. We hopen het binnen een paar minuten te weten. Ja, wij wachten dus op het oordeel van de Willems, kunnen we zeggen. Dankjewel, Bo, tot zo. Reactie aan de redactie. Het is koud en dat betekent niet alleen mogelijk een marathon op natuurreis, maar ook dat het gasverbruik toeneemt, horen we vanochtend van de GasUnie. Bedrijven en huishoudens verbruiken sinds begin deze maand een derde meer en daarom moeten de voorraden worden aangesproken. Luisteraar Jaap-Peter had nog een vraag. In het verhaal over het gasverbruik miste ik de vraag hoeveel er minder wordt verbruikt ten opzichte van eerdere jaren toen er nog geen hoge gasprijs was. Ja, oftewel hoeveel we met z'n allen eigenlijk aan het besparen zijn. Ja, dat is zijn vraag. Hebben we er nog even over gebeld met Martien Visser van de GasUnie. Hij vertelt dat het gasverbruik voor het verwarmen van gebouwen dit jaar ongeveer 20% lager is dan voorgaande jaren. Dat is 1/5 minder. Ja, dus er wordt echt wel bespaard wat dat betreft. Ja, maar goed, we hadden ook bijvoorbeeld een hele warme oktober. Dus ja, dat is ook altijd weer lastig. De vraag is inderdaad wat er van december overblijft. Of dat ook 20% zal zijn. Ik thuis ga in ieder geval flink weer de lucht in, zou ik maar zeggen. Nou, ik ben van 20 naar 19 gegaan. Dat is dan toch wel inderdaad wat ik zelf heb veranderd, gezien de hoge prijzen. Het verplaatsen van een woonboot in de Amsterdamse grachten was gisteren nogal een operatie. Rijkswaterstaat moest het waterpeil 7 centimeter verlagen, zodat de boot onder een brug door kon. Dat vertelde ik op basis van een bericht van NH Nieuws. Volgens luisteraar Neel had dit veel makkelijker gekund. Ze heeft zelf vroeger vaker geholpen met het verplaatsen van woonboten. En hoe dat toen in zijn werk ging, laat ze weten in een spraakbericht via de NPO Radio 1 app. Als kind gingen wij vroeger met de hele school in een woonboot, omdat deze woonboot naar het dok moest en niet onder de bruggen door kon. Dus op woensdagmiddag werden we dan allemaal in de boot gestopt en dan gingen we naar het dok en we kregen onderweg allemaal een appel. En dat gebeurde een paar keer per jaar. Dat kostte niks en het water hoefde niet te zakken. Hebben wij die plaat gedraaid trouwens, die ze op de achtergrond draaien? Maar goed, ze zegt dus eigenlijk dat ze met kinderen de boot inging om zo de boot te verlagen. Want die werd natuurlijk een stuk dieper daarvan. Ja, dus de boot verzwaren eigenlijk. Ja. Nou, dat hebben ze trouwens, ik las het stuk even bij AT5, daar ook wel gedaan. Hè? Ze hebben bakken met water erin gezet. Dus dat was daar blijkbaar niet genoeg. Maar Neil had vroeger genoeg schoolkinderen om überhaupt het water niet te hoeven laten zakken. Ja, dat is een oplossing, maar misschien wordt het dan op een gegeven moment wel heel laag voor zo'n boot of zo. Ik weet niet precies hoe dat dan werkt. Maar hier kon dat dus niet, was niet genoeg alleen het verzwaren. Ja, en ik hoor net van de regisseur, Nel is niet vreemd gegaan. Oh, die hebben wij gedraaid? Die plaats hebben wij gedraaid. Oké, jij kon het zo goed niet horen, maar over muziek gesproken. Cora is al de hele ochtend ook aan het luisteren en heeft wat kritiek op de muziek. Want waarom draaien we niet wat meer kerstliedjes? Ze heeft er maar eentje gehoord. Ja, die had jij zelf uitgekozen om iets voor 6:30 van Velofsky. Cora wil er meer horen. Ja. kerstmuziek hebben we inderdaad tot nu toe weinig. Maar we hebben even contact gehad met de muzieksamensteller. Hij belooft dat er richting de kerst wat meer kerstnummers bij gaan komen. En ik heb volgende week een weekje vrij. Maar wat? Ja, ik heb volgende week een weekje vrij. Want met kerst zo werkt het wel. Maar de rest van de week, dus dat is nog morgen en overmorgen dan, in ieder geval even voor 6:30 zal ik een kerstplaat draaien, beloof ik. Ze draaien er in ieder geval eentje elke dag en dan hopelijk nog meer dankzij de muziek samenstellen. En dan nog Reginald, die stuurde ons een berichtje met geen vraag, maar eigenlijk een wederzwaardigheid. Gerard Reven zou vandaag jarig zijn en de boef, zoals die wordt geschreven, zou vandaag zijn 100ste jaar zijn ingegaan. Dus hij is geboren op 14 december 2023. Ja. 1923, sorry. Dus 100ste jaar zou hij zijn ingegaan. Nou, is toch leuk om nog even te melden? Ja, absoluut. Leuk om nog even stil te staan bij die geboortedag. Een van de grote drie natuurlijk, hè. Zullen we even een heel klein stukje doen uit een van zijn vrolijke interviews? Ik verlang niet terug naar mijn jeugd. Ik wil niet meer 18 zijn. Ik wil niet 25 meer zijn. Ik wil niet weer 30 zijn, 35 zijn. Ik wil naar geen enkele periode van mijn leven zou ik ooit terug willen. Ik vind het alles eigenlijk een verschrikking. Ik vind het bestaan een verschrikking eigenlijk. Nou, wat missen we hem, hè? De vrolijkheid. Ja, heel vaak had hij wel echt leuke teksten. Ik wist niet dat dit ging komen. Nee, maar ik denk dat hij zelf dit feit van zijn 100ste jaar ingaan niet had gevierd. 3 voor de dag. De meteorenzwem Geminide die bereikt om 11:15 vanochtend zijn hoogtepunt. Er komen dan zo'n 42 meteoren per uur voorbij. Helaas weinig van te zien, waarschijnlijk vanwege de bewolking. En anders is het natuurlijk ook nog eens heel erg zonnig als die bewolking er niet is. Maar de verwachting is dat ze vanavond rond 10:30 wel zichtbaar zullen zijn. Vanavond de halve finale op het WK in Qatar. Ja, ik zit even nou te denken. Duurt dat dan zo lang dat ze blijven vallen? Nou, dat zal dan wel. Vanavond is de halve finale op het WK in Qatar. Marokko-Frankrijk. Zaid El Marabiti is in Qatar. En hij is onder meer ook bondscoach, assistent-bondscoach van het Nederlandse zaalvoetbalteam. Hij zit in het stadion vanavond. En hij denkt dat Marokko heel verdedigend gaat spelen. Ik verwacht dat Marokko zich weer gaat ingraven. Dus heel klein gaat verdedigen op eigen helft. Ja, en dan vanuit daar op zoek gaat naar een counter. Want daar is Marokko nu echt super bekend om. Ze hebben tot nu toe geen één tegengoal gehad, behalve dan één eigen doelpunt. Dus ik verwacht gewoon een heel sterk verdedigende Marokko. In het Europese parlement in Straatsburg is vanochtend de prijsuitreiking van de Sacharovprijs. Dit jaar toegekend aan de moedige bevolking van Oekraïne, vertegenwoordigd door zijn president, verkozen leiders en de civiele samenleving, zoals de omschrijving luidt. Bij de uitreiking van deze mensenrechtenprijs is onder meer de burgemeester van de Oekraïnse stad Melitopol aanwezig. En online doet president Zelensky mee. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. And no one's gonna stop me now. Oh yeah. Ja, Queen begon met It's a beautiful day. Inderdaad, volop zon, Bohemense, ook in Bergen. Goedemorgen. Ja, luister maar even mee, Astrid. We staan hier in het Friese Burgum. Debutant in de strijd om de natuurijsvierdaagse. Een debutant niet voor niks. Blij dat ze aangehaakt zijn. Daar waar we gewoon afgelopen jaren een paar keer contact met elkaar gehad hebben. Ze zijn gekeken naar het draaiboeken. Naar datgene wat nodig is voor een natuurijsvierdaagse. De strijd om de eerste natuurijsmarathon was echt zeer succesvol mee. In het begin leken twee andere verenigingen gewoon verder te zijn. Alleen het weer doet altijd weer wat anders dan wij soms verwachten. Vanochtend de belronde gedaan met verschillende verenigingen. Marten Schaatsen, Kenmerk zit met doorzetters en ook deze verenigingen. Ze hebben doorgezet. Alleen een aantal moest mij vanochtend al melden. Wij zitten niet op de benodigde 3 centimeter. Wij hebben hier een ronde gemaakt. En wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond om 6:30 hebben we de eerste natuurijsmarathon hier in Burgum. Bij IJsvereniging Bergen. Willem, bedankt. Ja. Verrassend. Toch nog verrassend na zo'n rondje. Want ja, we moeten nog wel wat werk verzetten. Hier en daar moeten we nog even het ijs gaan aanpassen. Maar we gaan ons best ervoor doen. En de temperaturen blijven vandaag goed. Dus wij zijn er klaar voor. Ja. Het is de eerste keer hier. Wat vindt u van de baan? Ah, ik vind het een prachtige accommodatie. Het ligt een goede baan. Ze hebben ook met een procedé om eerst de water op te zetten. En daarmee gewoon gaan uitrijden. Een andere weg gekozen dan andere verenigingen. Bepaald risico van loop ik daarmee achter op andere verenigingen of pak ik voorsprong? Hoe leg ik een goede ijsvloer neer? Daarmee zitten nog een paar punten dat de baan verder moet zakken. Maar dat zijn we ook gewend gewoon in Haaksbergen, dat die compleet moet aanhechten op het laatste moment nog. We zien een mooie ijsvloer, 3 centimeter, op bepaalde plekken zien we hem dikker. Fantastisch hoe die erbij ligt. Ja, vanavond knallen. Ja, Willem Profilie, vanavond knallen, hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Dat voelt goed. Ik zie dat mijn medebestuursleden al naar wat... clubgebouw lopen om de nodige maatregelen te nemen. En ja, we maken er vanavond een mooi feestje van. En ons zal het niet liggen. Nee. Is er nog een speciaal geheim geweest? Jullie hebben anders het ijs gemaakt dan andere ijsclubs? Net wat Willem zegt, er zat een bepaald risico aan gisteravond dat we het overtollige water wegpompten. Waardoor de zijkanten eigenlijk niet goed waren. Daar hebben we vannacht nog weer water ondergebracht. En wat we nu nog zien, dat op bepaalde plekken de vloer niet helemaal 100% aanhecht. Maar dan gaan we vanmiddag, of vandaag, gaan we daar werk van maken om het voor elkaar te krijgen. Ja, groot feest vanavond. Dat wordt een groot feest vanavond. Hoeveel mensen verwachten jullie? Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Het is de eerste marathon in Friesland. Nou, we weten hoe het met de Elfstedentocht is. Het schaatsen hoort in Friesland. En we hebben nu de eerste marathon. Dus ja, fantastisch. En, veel plezier. Ja, we laten het gewoon over ons heen komen. En we maken er een leuk feest van. Hoi, dankjewel. De eerste marathon op natuurijs van het seizoen dus in Bergen. Kilène Plag met spraakmakers zometeen. Ja, onze spraakmaker is vanochtend oud-AIVD-baas Roberto Lee. Met hem en Arabiste Fernand van Tets hebben het over de situatie in Syrië. Is misschien wat naar de achtergrond verdreven, maar met name de rol van Rusland en Turkije zijn interessant om te bespreken. En het is 10 jaar geleden dat de eerste NL-alert werd verstuurd. Weet je, dat enorme snerpende geluid op je telefoon. Oh. Nou, de waarde daarvan gaan we straks ook bespreken.